یہ آ گیا باب رابع فی الجہاد فی سبیل اللہ، فی الجہاد فی سبیل اللہ پہلے تمہید ہے، تمہید کی طور پر تشجیع المومنین، مومنوں کو دلیر کرنا، مومنوں کو دلیر کرنا، ان لوگوں کا قصہ بیان کر کے جو جہاد سے بھاگے تھے کہ تم ان کی طرح نہ بنو، پھر حکم جہاد سنانے کا اور ترغیب جہاد مانی کی، پہلی آیت نمبر 243، دوسری آیت نمبر 244، تیسری آیت نمبر 245، حکم جہاد سنانے کا آیت نمبر 244، ترغیب جہاد مانی کی آیت نمبر 245، ترغیب جہاد سنانے کی بصورت قصہ تالوت اور اس کی فوج کا، تالوت اور اس کی فوج کا قصہ بطور نمونے کے، آیت نمبر 246 سے لے کر کے آیت نمبر 251 تک یہ قصہ بیان ہوگا، 246 سے لے کر کے 251 تک یہ قصہ بیان ہوگا۔ اس کے بعد قانون ہے، دوسرا تکمیلی قانون اس کے ساتھ متعلق قانون کے ساتھ متعلق ہے. آیت نمبر 258 سے لے کر کے آیت نمبر 260 تک, 258, 260, 260. اس کے بعد لے رہا ہوں جہاد والی کی فضیلت. پیغمبر نے کہا کہ گھروں سے نکلو جہاد کرو چل کے, ہے جی, چپکے سے. وہم عموماً وہ تھے بھی ہزاروں کی تعداد میں. حضرات نے کہا کہ تم اس وقت پیغمبر نے ہم کو جہاز پر بھیجنا ہے تو اس واسطے کر کے ہم نکل جائیں راتوں رات, چھپ جائیں گئی. حضرت موت مارے گھر موت کے جب ان کو جہاز کی دعوت دی گئی تھی, قال له اللہ موتو, پھر اللہ نے ان کو تکمیلی طور پر فرمایا مر جاؤ, تکمیلی حکم خدا کا مر جاؤ. فماتو مقدر ہے یہاں, فماتو پھر وہ مر گئے. پھر دعا کی حضرت حزقیل علیہ السلام نے اللہ سے, تو اللہ نے اپنے فضل سے حزقیل کی دعا قبول کر لی. وہ اس طرح قبول کی کہ ثم احیاہم, ان کو اللہ نے زندہ کر دیا. جی بڑی خدا نے مہربانی فرمائی. ہاں حضرت والی نہیں سمجھی بات. اچھا, اللہ نے اپنے فضل سے حزقیل کی دعا قبول کر لی. اس طرح قسم آیا ہوں اللہ نے ان کو زندہ کر دیا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تو لوگوں پر بڑا ہی فضل کرنے والا ہے, لیکن اکثر لوگ اس احسان کی قدر نہیں کرتے, حکم عبوری کرتے ہیں الٹا. مگر تم ایسا نہ کرنا, تم ایسا نہ کرنا. امت محمدی ہو, عبوری انتظامیہ پر عمل کر کے تم اتحاد پیدا ہو گیا ہے. اب ایسا کرو قاتل بھی سمجھے گا. سمجھ آگے بات کی؟ ہاں, عبوری انتظامیہ پر عمل کر کے تم اتحاد پیدا ہو گیا ہے, اب قاتل بھی سمجھے گا. سب مل کر کے اللہ کی راہ میں اسلام کا بول بالا کرنے کے لیے لڑو. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, اور یاد رکھو اللہ سب کی سنتا ہے, سب کی نیتوں سے واقع ہے. آپ سارے جائیں کافی جو ہے, سارے مل کر کے جاؤ. ان میں کئی بیچارے بڈھے بڈھے ہیں, وہ غریب اور کمزور ہیں, ناتواں ہیں, ان کا کیا کیا جائے؟ ہاں, جو ظلم کی وجہ سے جائے نہیں نہ سکتا, تو جہاد کے لیے چندہ دے رہے, چندہ دے بھائی. من الذي يقول الله تعالى حسنا ويضاعفه الى ضعفا كثيرا, کیا کوئی ہے ایسا جو خدا کو کچھ دلی کے ساتھ قرض دے؟ تم مالک ہو نا, خدا نے تمہیں مالک بنا دیا ان چیزوں کا. انتم لہم مالکم, تم ان کے مالک ہو. جب خدا کہتا ہے کہ تم قرض دے دو, تو قرض بھی بڑا سود ہی کر رہا ہے, بڑا سود ملے گا. دنیا میں جو قرض دیتے ہو نا, تو اس کا سود تھوڑا ہوتا ہے, اور جو اللہ کو قرض دیتے ہیں اس کا سود بہت بہت سود ہے. ایک روپے کے 10 روپے ملیں گے کم سے کم, اور زیادہ سے زیادہ 1 روپے کے 700 روپے بھی مل جائے گا. کتنا بڑا سود ہے یہ اعلیٰ درجے کا. یہ حالات طیب ہے, اور یہ سود حرام ہوا. فرماتے ہیں کیا ہے کوئی ایسا شخص ہو جو خدا کو کچھ دلی کے ساتھ قرض دے رہے, پھر اللہ تعالیٰ اس کے مال کے ثواب کو کئی گنا بڑھا دے گا, کیونکہ ان کی مالی خدمات سے خدا کے دین اور خدا کے پرستاروں کو کئی قسم کے تمدنی, سیاسی, علمی اور اخلاقی حوالے حاضر ہونے کی امید آئے. جس کے لیے نہیں جا سکتا, کیا نہیں جا سکتا؟ آپ کیوں نہیں جا سکتے؟ مطلب جہاز میں بھی جائے, اور آپ بھی ہماری جہاز جانی جہاز چلے گئے سبحان اللہ, وہ تو پھر جتنا خود ڈالو گے اتنا میٹھا ہو جائے گا. یہ نہیں کہ مجھے نیبر آئے, یہ مطلب نہیں. اگر ملے تو اگر وہ ऐसा तो न करोगे कि अगर तुम पर जहाज फर्ज किया जा रहे زیادہ ہو بس پتا قرآن کے لیے علم ہے ہمارے جسم. تم دولت کو روتے ہو, دولت پر مدار حکومت کی نہیں ہے. اگر مال میں اس کو کشائش نہیں تو کیا ہوا؟ اتلو علم اور جسم میں تو اللہ نے اس کو بڑی بھلائی دی ہے. علم کے میں نے وہ دوسرا علم بھی کر لو عقل سمجھ. اللہ نے اس کو جو سمجھ عطا فرمائی ہے حکمرانی کرنے کی, اس میں بہت بڑی بھلائی ہے, بہت بڑا عقل مند, بہت بڑا علم والا. اور جسم, اور جسم کے اندر بھی کیا مطلب, یعنی انہوں نے جنگ میں مہارت بھی رکھتا ہے اور پھر یہ بہادر ہے, بہادر ہے, یہ آگے ہو کے رہے گا. تمہارے ساتھ چتو نہیں ہے کیونکہ جان جائے بہت بڑی فراغ یاد رہے. واللہ یؤتی ملک من یشاء. اب تم کہتے ہو کہ ہمارے ہاتھ میں آتی حکومت اس غریبی کے ہاتھ میں نہ آتی. تمہارا اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. کیوں؟ اللہ خود مختار ہے, جسے چاہے اپنا ملک دے دے. کیونکہ اللہ بڑی کوشائش والا ہے, سب کے ہاتھ سے واقف ہے. تو خدا نے اپنے علم کے مطابق اس کو حکومت دی ہے. تم کون ہو اللہ کی بات کا انتظار کرنے والے؟ بہت بڑی خوشائش والا ہے, علمی خوشائش, شجاعت والی خوشائش. اگر خدا نے اس کو دماغ بنا دیا ہے, حکمرانی کے لیے دماغ چاہیے, دولت نہیں کافی. ہاں ایک بہت بڑا دولت مند ہو اور اس کا دماغ بیکار ہو, کچھ نہ سمجھتا ہو, وہ حکمرانی کرے گا؟ جب انہوں نے حکومت تالوت کا ثبوت مانگا تو قال لہ نبی جو ہوں, پھر ان کے نبی نے ان کو فرمایا ان آیت ملک ہی, دیکھو تالوت کے من جانب اللہ بادشاہ ہونے کی نشانی یہ ہے. حضرت تالوت کے من جانب اللہ بادشاہ ہونے کی ایک نشانی یہ ہے, نشانی ان یاتیکم التالوت, تمہارے پاس ایک صندوق آ جائے گا اپنے آپ, جس میں میرا کوئی دخل نہیں. اپنے آپ آ جائے, اپنے آپ کیسے؟ فرشتے اٹھا لائیں گے, فرشتے اٹھا لائیں گے. تمہیں تو فرشتے دخل نہیں نہ آئیں گے, فرشتے اٹھا کے لا رہے ہیں اور وہ تمہارے سامنے آ جائے گا. یاتیکم التابوت, ایک صندوق آئے گا, فیہ سکینت, جس میں تسکین دہ چیزیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے. وہ تسکین دہ چیزیں کیا ہیں؟ وہ عدل تسیری ہے, یعنی بقیہ اس چیز کا جو چھوڑ گئے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام. وہ کیا چیز چھوڑ گئے ہیں؟ جس نے حضور پاک نے فرمایا کہ انی تارکوں بھی مستقل ہے, وہ بہت قیمتی چیزیں میں تمہارے لیے چھوڑے جا رہا ہوں. ماں ان تمسک تم بھی ہرن تصویر, جب تک کہ تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. وہ کیا ہے؟ سنت اللہ, کتاب اللہ اور سنت رسول, ایک اللہ کی کتاب ہے, سنت ہے. یہ ہے چیز جو کہ حضرت رسول اللہ صرف ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں. اس طرح ترک آل موسیٰ و آل ہارون, آل کا لفظ جو ہے نا یہ زائد ہے, وہ کام ہے. یعنی موسیٰ اور ہارون دونوں جس چیز کو چھوڑ گئے ہیں وہ بقیہ یہاں ہوگا, اس میں ہوگا. وہ چیز کیا تھی؟ خدا نے فرمایا آتینا ہم الکتاب المستبین, ہم نے ان دونوں کو ایک کتاب دی, عجیب القرواز کتاب دی, تورات شریف. اس میں تورات شریف ہے. سمجھ آ گئی یہ بات کی؟ ہاں. لوگ کیا سے کیا بناتے ہیں, قرآن کیا کہتا ہے؟ جی ابو قرآن زائد ہے. اچھا آل موسیٰ و آل ہارون تحمل الملائکہ, اس صندوق کو اٹھا لائیں گے فرشتے. ماں عطل تفسیری یاد رکھو گے نا جی, وہ بقیہ تم مما تارا کا, یہ ماں جو ہے یہ عطل تفسیری ہے. سکینتوں میں سکون تورات شریف سے ہی سے ہوتا ہے نا, سکون تورات شریف پر عمل کرنے میں سکون ہوتا ہے. یہ تورات شریف پر عمل نہیں کرے گی تو بے سکون ہی ہوگی. وہ سکون والی چیز کیا ہے؟ بقیہ تم مما تارا کا آل موسیٰ و آل ہارون, جو کہ موسیٰ و ہارون جو ہے وہ چھوڑ چلے ہیں. وہ کیا چیز چھوڑ چلے؟ جس تعلیم سے جناب باری تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنے کو کہا. یہ بیچ میں مقدر ہے ایک ماں آ گیا, انہوں نے شدت پیاس کی وجہ سے تعلیم سے کہا کہ خدا کی بارگاہ میں دعا کرو, ہم پیاسے مار رہے ہیں, یہ تو جنگل ہے, یہ تو بالکل ریترا علاقہ ہے, دھوپ چڑی ہوئی ہے, ریت گرم ہے, اب جا رہے ہیں ہم جہاز میں جا رہے ہیں, پیسے مرنے لگے ہیں, دعا کرو اللہ سے. تالوت صاحب, تو حضرت تالوت نے فرمایا ان اللہ مبتلیکم بنہر, رستے میں ایک دریا پڑے گا, اللہ اس دریا کے ذریعے تمہارے صبر کی جانچ فرمائے گا, دیکھتے ہیں کیسے تم صبر کرتے ہو. اور دریائے اردن, جو اردن اردن پڑھتے ہیں, لفظ ہے اردن, ان کی مشاد ہے اردن دریا ہے. جانچ کرے گا تمہارے سبر کی اس دریا کے ذریعے, نہر میں دریا. اچھا وہ کس طرح آئے گا, یہ تفصیلیا, یہ تفصیلیا, وہ کس طرح آئے گا, مان شاری بمن ہو بھلے زمینی, جو اس کا پانی سیر ہو کر کے پی لے گا, وہ ہمارا نہیں لگتا کچھ, ہمارے گروہ میں سے کوئی نہیں. وہ من لم یطعم ہو فانہ ہو منی, جس نے وہ پانی نہ پیا چکھا بھی نہیں تو وہ ہمارا ہے. ہاں الا من ارتوا باب القسم بیدی, ہاں اپنے ہاتھ سے چنو سے کوئی ایک ہاتھ, ایک ہاتھ چنو بھر لے اور پی لے, صرف اتنا چلو, ہاں دیکھیے چلو ہے میاں جی, ایک ہاتھ سے چنو بھر لے, چلو پی لے تو مذائقہ نہیں. چنا جی وہ دریا آ گیا اور دن دریا, پھر اس دریا پر پہنچ کر سب نے اس کا پانی سیر ہو کر کے خوب سیر ہو کے پیا, شکر پانی ملا ہے, پی پی پی پی کے پیٹ یہاں کر دیا. الا قلیلا منہم, مگر ان میں سے تھوڑوں نے نہیں پیا, بالکل نہیں پیا, بالکل نہیں پیا, وہ بھی ہوا. کہتے ہیں کہ بظاہر یہ بات ہو کوئی بے چکی سی لگتی ہے, پیاس کی حالت میں سپاہیوں کو پانی پینے سے روکا جائے اور جو پی لے چل بھائی تیرا نام فوجی فوجی سے کاٹ دیا گیا, یہ کیا مطلب, ٹھیک ہے نہیں, مظاہر کسی بات معلوم ہوتی ہے. مگر اس میں علم النفس کا اصول مد نظر آئے, علم النفس جو اس امتحان میں پورے اتریں گے ان کا دل اور بھی زیادہ مضبوط ہوگا, معلوم ہوتا ہے کہ یہ پرواہ نہیں کرتے تکلیف ہوگی, آ جائے تکلیف برداشت کریں گے ان شاء اللہ. یہ علم النفس کا اصول ہے, ان کا دل اور زیادہ مضبوط ہوگا, وہ ناقابل تسخیر ہوں گے, وہ کسی کتابیں نہیں ہو سکتے بالکل. چنانچہ ہوا بھی ایسے ہی, تو اور اس آزمائش میں فیل ہو گئے. ہاں جی, تھوڑے سے آدمی اس امتحان میں کامیاب ہوئے اور پورے اترے اور انہوں نے دشمن پر فتح بھی حاصل کر لی, باقی بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے. سمجھ آ گئی بات, جب پار ہو گئے اس دریا سے, وہ آپ بھی حضرت تالوت اور وہ ایمان والے جو ان کے ہمراہ تھے پار ہو گئے, اب یہاں آؤ ان کے پیٹ ہوئے کالو, تو کہنے لگے یہ نافرمان, کہنے لگے یہ نہیں کہ سارے کہنے لگے, وہ جو جنہوں نے تھوڑا سا پانی پیا یا پیا ہی نہیں سرے تھے وہ بھی نہیں جو سمجھا, یہاں کالی جو مراد ہے نافرمان, جن نے پانی بہت پی لیا سیر ہو کر کے, وہ کہنے لگے آپس میں ایک دوسرے کو, آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے لا طاقتہ لنا یوم بجالوت وجنوده, آج تو ہم نے اتنا دم نہیں کہ جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ کرنے کا, ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں رہی. یہ سن کر کے وہ لوگ کہنے لگے جنہیں یقین تھا, یزون جنہیں یقین تھا کہ انہم ملاک اللہ, ہم مر جائیں گے تو خدا سے جا ملیں گے, میرے کو کیوں گھبرا رہے ہو؟ چلو چلیے جا کے جہاد کریے. کیوں بھائی؟ تھوڑے سے بندے کیا کریں. ہمارا کم مل جاتے ہیں قلیلت غلبت سیاتن کثیرتن باذن اللہ. بسا اوقات ایسا بھی ہوا کرتا ہے کہ اللہ کے حکم سے مسلمانوں کی تھوڑی سی جماعت کافروں کی بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے. کئی دفعہ ایسا ہوا. کیوں غالب کیوں آ جاتی ہے؟ والصابرین ما تعالیا. اس واسطے اللہ انہی کا انتظار ہے جو دشمن کے مقابلے میں ڈٹ جائے. صبر میں نے ڈٹ جانا دشمن کے مقابلے میں ڈٹ جائے ڈٹ جائے پکے ہو جائے مضبوط ہو جائے ثابت قدم ہو جائے. چنانچہ دشمن آ گئے دشمن کے سامنے آ گئے. ورما برف نظار ہوتا وہ جمود ہی وہی مٹھی بھر جماعت کہتے ہیں 313 بندے تھے کل جس مزار مدر میں تھے 313 بندے. 313 بندے وہاں بھی تھے. پھر وہی مٹھی بھر جماعت جب تالوت اور اس کی فوج کے مقابلے میں میدان کارزار میں نکل آئی تو اس وقت جو اللہ سے دعا مانگتے ہوئے کہتے ہیں اللہ سے دعا مانگتے ہوئے کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب افرغ علینا صبرن ہمیں استقلال دے اور صبر کی پکھالی انڈیر دے. مٹی ندیلا مزہ رکھا ہے صبر کی پکھالی انڈیر دے. پکھال مشکیں ہوتی ہیں نا مشکیں تو دو مشکیں یوں کر کے ہوتی ہیں جو اونٹ کے اوپر لگی جاتی ہیں ایک مشک ادھر کو اور ایک مشک ادھر کو تو اس کو کہتے ہیں پکھال. یا اللہ ہمارے اوپر صبر کی پکھالے ہوتے ادھیر دے. سب سے تک نام بنا میدان جنگ میں ہمارے قدم جمائے رکھ. مانو سن مارے قومی کافرین کافروں کی جماعت پر ہم کو فتح نصیب فرما. ٹھیک ہو دعا مانگی اللہ نے ان کی دعا قبول فرما لی مٹھی بھر جماعت کی. دیکھ لو مسلمانوں یہ تم نے قصہ سن لیا نا. ہاں دعا مانگی تھی وہ وسیلہ مانگا نہیں تھا آنے والے جہاں پر ہمر ہو کر جو ہے ان کا مانگ رہے ہیں تو یہ اونچی ہو کر کے ہمیں پیش کیے تھے اور وہ کیوں نہیں وسیلہ مانگ رہے ہیں یہاں پہ وسیلہ ہے. جتنی دعائیں ہیں قرآن شریف میں کہیں وسیلہ نہیں. ہاں وسیلہ بالاعمال ضرور ہے وسیلہ بالاعمال ضرور ہے مگر وسیلہ تو گواہ کوئی نہیں آیا قرآن میں کہیں بھی. آگے یہ الگ بات ہے کہ وسیلہ زواج جو ہے اس کے متعلق علماء نے اختلاف کر لیا ہے مگر قرآن میں کہیں نہیں. نہ وہ ثابت کر سکتے ہیں وسیلہ بھی زواج کے قائلین قرآن سے وسیلہ بھی زواج نہیں ثابت کر سکتے. حدیثوں میں بھی نہیں ثابت کر سکتے سوا اس حدیث کے جو کہ ابن ماجہ میں کہیں لکھی ہے نہ بخاری میں نہ مسلم میں نہ ترمذی میں نہ نسائی میں نہ ابن ماجہ میں نہ اس میں ابو داؤد میں ابن ماجہ میں حدیث قائلین وغیرہ لکھا ہے. اللہ نے ان کی دعا قبول فرما لی. حضرتهم باذن اللہ یہی وجہ ہے یہ تعلیمیا یہی وجہ ہے اس مٹھی بھر جماعت نے ان کاموں کو اللہ کے حکم سے بھگا دیا. مقتل داؤد جو جاجو تھا حالانکہ داؤد علیہ السلام کوئی حضرت خجات نہیں تھے بہت بڑے 25-26 سال کے بچے تھے اس وقت بچے تھے اور بچے ہو کر کے اس شخص کو قتل کیا کہ جو کہ کہتا تھا کہ میں 30 آدمیوں کا اکیلا مقابلہ کر سکتا ہوں 30 آدمیوں کا اکیلا میں مقابلہ کر سکتا ہوں 30 بندے میرے سامنے نہیں کہہ سکتے. وہ داؤد جب بھی داؤد علیہ السلام نے قتل کر دیا خدا جی بعد میں پیغمبر ملی نا پہلے تو پیغمبر نہیں دینا جی اس وقت وہ بچے تھے. ابھی خدا فرماتا ہے کہ اس کسی نے بھی اللہ نے کیا ان پر انعام کیا آتاہ اللہ الملک والحکمہ اللہ نے ان کو حکومت بھی عطا فرمائی اور انتظامی عقل بھی عطا فرمائی. وعلمہ مما یشاء جو کچھ اللہ نے چاہا انہیں علم و ہنر بھی سکھا دیا. یہ ہے قصہ ان لوگوں کا. تم کہتے ہو کہ مٹھی بھر مسلمان ہم تھوڑے سے ہیں کافر بہت ہیں ہمیں جہاد کا حکم ملا ہے کافر بھی तादाद दिया, देख लो 313 बंदे थे और वे हजारों की तादाद में बंदे थे, खुदा ने 313 को खत्म दे दी। कम मिल जाते कहीं रहते बद जाते कहीं रहता मिल नहीं रहा, अल्लाह का हुक्म हो बस, अल्लाह का हुक्म होना चाहिए। इसमें न कोई सालों सामान का कोई है, न कोई तादाद का कोई है। खुदा ताला सालों सामान जिसके पास ना उसको खुदा दे दिया करता है। जैसे कि जंग बदर के अंदर कितनी तलवारें थी तुम्हारे पास, कितनी चीजें थी तुम्हारे पास, कितना कोई सालों सामान था मुझे सही हुई। मगर देख लो खुदा ताला से तालू पेश कर मिले तुम्हें बादशाह तो हुए हरे हिंदी पैगंबर थे, हिंदी हुक्म दिया ये बादशाह है। अब अल्लाह ताला जल जलालहू मन वालू जिहाद की हिकमत बताते हैं, लिहाजा जिहाद करो और मुसलमानों जिहाद करो, और जिहाद में बड़ी बड़ी हिकमतें हैं। अब ये कुछ तो सुन लिया ना, मैंने तो सुन लिया, ये न फिक्र करो कि हम थोड़े हैं और वो ज्यादा हैं, हमारे पास सारा सामान कोई नहीं, उनके पास सारा सामान बहुत है, ये फिक्र न करो, तुम लड़ो सही, मेरे कहने से लड़ो, मेरे कहने से लड़ो। बाकी रहा इस कहने इस लड़ने में कोई बात है, बड़ी बड़ी हुकूमतें हैं जी, क्या पूछते हो। एक हिकमत आप सुनाते हम बताते हैं आपको, इस जिहाद की हिकमत यह है, लौला अदबुल्लाह इन्ना तबादहुम बिबादिन लहसदत अलअर्ध। अगर अल्लाह ताला बाद लोगों के जरिए बाद लोगों के शर को दफा न करता रहे और कुछ ये हुकूमत से उनको न हटाता रहे तो हसाद फैल जाता तमाम दुनिया जमीन में, मुल्क का इंतजाम बरहम बरहम हो जाता, शिर्क फैल जाता, सारी दुनिया मुशरिक हो जाती, निजाम बरहम बरहम हो जाता। लेकिन इस तरीके से अल्लाह ताला तमाम दुनिया के लोगों पर फजल करता है। ولكن الله هو فضل على العالمين یہ جہاد کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمام دنیا کے لوگوں پر فضل فرماتا ہے تاکہ فساد نہ پھیلے۔ اب یہاں سے قاضی سوال کرتا ہے، قاضی کہتا ہے یہ قصہ تمہارا غلط ہے، کوئی وکیل کے زمانے میں یہ باتیں نہیں ہوئی، ہماری کتاب تورات بائبل اس کے اندر قانون ہے، اس کے اندر کوئی ایسی باتیں تھوڑی تھوڑی کوئی کچھ کہیں ملتی ہے کہیں ملتی ہے، یہ واقعہ اس طرح پورا کوئی نہیں ملتا۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ و منہ نے فرمایا کہ مسلمانوں تم پر یہ پادری لوگ اعتراض کریں گے، کسی دور میں آ کر کے اعتراض کریں گے، تم ان کو یوں جواب دینا، دل کا آیات اللہ نتلو علیک بالحق، یہ جتنے بھی بیان ہوئے ہیں یہ سب اللہ کی آیتیں، یہ سب اللہ کی آیتیں، یہ عیسائیوں کے اعتراضات پر کام نہ کرو، عیسائیوں کے اعتراضات پر کان نہ دھرو۔ چنانچہ عیسائی خود عام مذبذب ہیں کہ اصل واقعہ کیا تھا، انہیں خود سمجھ نہیں آ رہی، ان کی جو بائبل کی جو محترین ہیں شرح کرنے والے ہیں ان کا بڑا اختلاف ہے آپس میں، اور میں ساری عبارت آپ کے سامنے نقل کروں تو مت لگ جائے گا، اسی بات سمجھ رہا ہوں کہ ان لوگوں نے بہت کچھ ادھر مچایا مگر ان کو اپنی بات کی سچائی کی سمجھ نہیں آ رہی، وہ کاغذین کے اندر جو ہے نا وہ نکالتے ہیں کہیں کچھ ہے کہیں کچھ ہے، نہیں ہوگا نا من المرسلین، آپ واقعی سچے اور ضرور پیغمبروں میں سے ہیں، سچے ہیں اور پیغمبروں میں سے ہیں، پیغمبر سچے ہوتے ہیں سارے، سارے کل مرسلو نہیں، آپ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسولوں میں سے ایک رسول ہیں اور بڑی شان والے رسول ہیں، جتنے رسول بھی مبعوث ہوئے ہیں ہم نے ان میں سے ایک کو ایک پر فضیلت دے رکھی ہے۔ یہاں گویا کہ اشارت پر بتا گئے ہیں بڑے بڑے رسول ہوئے ہیں، بعض ہم بعض پر فضیلت بھی دیتے ہیں، یہ انہیں ہستیوں میں سے ہیں جن کو ہم نے فضیلت دی ہے دوسرے رسولوں پر۔ چنانچہ منہم من کلم اللہ، ان میں سے وہ بھی تو ہیں جن کے ساتھ اللہ ہم کلام ہوا ہے، اور رفع بعضہم درجات، بعض کے درجے ہم اور طریقے سے بلند کرتے ہیں. مثلاً مثال کے طور پر آتے ہیں عیسیٰ ابن مریم البینات، عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے کھلے کھلے معجزات بھی دیے تھے، جب بھائی جب نے آبرو ہے پولیس روح القدس سے ان کی تعین بھی ہم نے کی. خیر یہ تو تھا اعتراض عیسائیوں کا، اعتراض تھا اس کا جواب، ہم نے اس کا جواب دے دیا. میں بیان کر رہا تھا حکمت جو بھی اس جواب دے دیا عیسائیوں کا. اب فرماتے ہیں ہر کہ میں حکمت بیان کر رہا تھا جہاد کی. جہاد کی کیا حکمت ہے؟ کیوں خدا نے حکم دیا کہ جہاد کرو ان کاموں کے ساتھ؟ اس کا جواب، اس کی حکمت یہ سمجھو. لو شاء اللہ مقتل الذین من بعدہم من بعد ما جاءتهم البینات ولكن اختلفوا. اللہ تمام لوگوں پر دین حق کی وضاحت کے بعد توحید پر قائم رکھنا، اور ان لوگوں کے ساتھ ہو لڑنے کی نوبت ہی نہ آتی. سارے موبائل ہوتے تھے کیا لڑنا؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا دنیا میں مقدر نکالو نا، تو کیا چاہتا؟ اگر مقت اصل کو دیکھ کر کے نا جی، تو وہاں سے نکالو مقدر. ہاں، اور جو اگر وہ مقبول ہو، ایک غریب ہوتا، مقبول اگر غریب ہو تو اس کو ذکر کیا جاتا ہے، جیسے کہ لوشیت والا اب کی زمان لب کہتے ہو، لوشیت والا اب کی زمان لب کہتے ہو. یہاں بکا دم کا جو ہے نا، یہ ایک غریب چیز ہے، اس واسطے کر کے وہاں ذکر کیا. لیکن اگر وہ ایسی غریب چیز نہ ہو، پھر اس کو ذکر نہیں کیا کرتے. تو یہاں شاہ اللہ کا جو مقبول ہے نا، وہ غریب نہیں ہے، اس واسطے کر اس کو حضور کر دیا. لازمی مانا کرو، اگر اللہ چاہتا کہ تمام لوگوں پر دین حق کی وضاحت کے بعد توحید پر قائم رکھتا، اور ان کے ساتھ لڑنے کی نوبت نہ آتی، تو مت قتل الذین من بعدہم من بعد ما جاءتهم البینات ولكن اختلفوا. لیکن انہوں نے اپنا با اختیار ہو کر، اختلافوں کے میں نے با اختیار ہو کر دین حق سے اختلاف کیا. انہوں نے با اختیار ہو کر، انسان کو با اختیار پیدا کرنا یہ خدا کا فعل ہے. با اختیار پیدا کرنا، حق و باطل کی تمیز کرنا، ایک کو لینا دوسرے کو چھوڑنا، یہ آدمی کا فعل ہے. آگے با اختیار ہو کر دین حق سے اختلاف کیا انہوں نے، یعنی یوں نہیں کہ خدا نے مجبور کیا ان کو، اپنے اختیار سے انہوں نے یہ کام انسان کا ہے. آگے یعنی حق و باطل کے درمیان تمیز کرنا یہ انسان کا کام ہے، انسان کو با اختیار پیدا کرنا خدا کا کام. پھر آگے انسان کا حق و باطل میں تمیز کرنا، ایک کو لینا دوسرے کو چھوڑنا، یہ آدمی کا کام ہے. تو اب یہاں انہوں نے اپنے اختیار کے ساتھ اختیار ہو کر کے دین حق سے اختلاف کیا. یہی نا، یعنی چونکہ ان کا اختلاف ہوا، حق اور باطل کی تمیز ضروری ہے، تو خدا نے حکم جہاد کا دے دیا کہ تاکہ پتہ لگ جائے کہ یہ حق پر ہے یہ نہ حق پر ہے. یہ تو آگے سوچتے ہیں بھائی. ہاں، اصل تو یہی ہے، خدا نے حکمت سے جہاد دے رکھی ہے تاکہ پتہ لگ جائے ہمیں نمبر عام اللہ ممین ہمارے کا بھاگ. ان میں سے کچھ تو وہ ہے جو ایمان لائے، کچھ ان میں سے وہ ہے جنہوں نے حق سے انکار کر دیا. خدا نے حکم جہاد کا دے دیا کہ تم لڑو اور حق اور باطل کے درمیان امتحان ہو جائے، اور اگر کہیں کوئی مر بھی جائے تو وہ تو شہادت کا درجہ پائیں گے بہت بند دوبارہ، اور ان کو ثواب مل جائے گا. ان کو تو پتہ لگ گیا کہ ہم حق پر ہیں، جو مر گئے ان کو پتہ لگ گیا کہ ہم حق پر ہیں. ولو شاء اللہ مقتلوا، اگر اللہ چاہتا تو ان کی یہ لڑائی نہ ہوتی، لیکن جو چاہتا ہے اللہ کرتا ہے، یہ سب خدا کی آزمائش ہے. مجھے اسی کو دوبارہ کہہ دیا نا، دوبارہ کہہ دیا بھلے شاء اللہ بھلا کن اللہ یہ والا مارے. میں نے کہا ہے نا اس کے ساتھ دریا میں جواب آ گیا کسی بات سے، میں نے یہاں پہ جمع کرتے وقت کیا تک آیا. ہاں، یہ جو سارے عیسائیوں کا اتحاد اس کا جواب دیا ہم نے. اب حکمت جہاد کی جو ہے نا وہ بات میں بتا رہا تھا کہ یہ صورت ہے. ٹھیک ہوگی بات؟ اچھا جی, یہ نہ سمجھنا صرف بس اپنی جان قتال کے لیے پیش کر دی جا رہے جا کے قتل ہو جائیں یا قتل کریں. صرف جہاد ہو سینانی نہیں بلکہ جہاد والی بھی ہے. ہاں جی, دونوں طرح کے جہاد ہے. فرمایا صرف جہاد کا یہ حکم نہیں ہے یہ کہ صرف جا کر کے لڑو قتل کرو, بلکہ مومنوں خرچ بھی کیا کرو. ہاں خرچ بھی کیا کرو ہمارے دیے میں سے اس دن آنے سے پہلے پہلے جس میں نہ تو اعمال کی بکری ہوگی لا بیعن اعمال کی بکری بھی نہ ہوگی ولا خلتن نہیں کسی کی کوئی دوستی کام آئے گی ولا جماعتن نہیں کسی کی سفارش بلا عذر ہوگی. سمجھ آئیے؟ اس دن سے پہلے پہلے اب وہ موقع ہے, کرو خرچ اللہ کی راہ میں, اللہ تعالیٰ بہت کیجیے گا. بلا جماعت بغیر اذن خدا بندی کے کسی کی سفارش بھی وہاں کام نہیں آئے گی, راہ میں وہاں اعمال کی بکری بھی نہیں ہوگی. بکے گی نہیں اعمال, کہ اس میں پیسے لے لو اعمال دے دو جی. قتال انفاق کا حکم ہو کیوں ہے, یہاں سے نکالو یوں, یہ قتال اور انفاق کا حکم کیوں ہے؟ کفار کا ظلم روکنے کے لیے ہے. کفار کا ظلم روکنے کے لیے. کیوں؟ الکافرون ہم الظالمون, کافر جو ہے نا یہی ظالم ہے جو انکار کر رہے ہیں اللہ لا الہ الا ہو کا انکار کر رہے ہیں. وہ ظالمون یعنی وہ انکار کر رہے ہیں. کس کا انکار کر رہے ہیں؟ اللہ لا الہ الا ہو کا انکار کرتے ہیں, یعنی اس بات کے وہ منکر ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی پکار کے لائق نہیں. یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا اور بھی پکار کے لائق ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی پکار کے لائق نہیں. کیوں بھائی؟ وجہ کیا ہے؟ الحی القیوم. پہلی وجہ الحی, وہ ہمیشہ کے لیے ذاتی طور پر اس کی حیات ذاتیہ ہے اور دائمہ ہے, ازلی ابنی حیات سیرت مشبہ کا. زندہ نم یہ زندہ, زندہ نم یہ زندہ, دائم البقا وہی ہے. انتظام عالم کو برقرار رکھنے والا وہی ہے, انتظام عالم کو برقرار رکھنے والا رازق حافظ. یہ سب مضمون کا رد ہو رہا ہے, لکھ لینا یہاں سے, سب مضمون کی تبدیل ہوتی جا رہی ہے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, وہ ایسا پروردگار ہے جو کہ اس کو اونگ بھی نہیں آتی تو نیند کیسے آئے. جب اونگ ہی نہیں آئے تو نیند تو نہ ہوئی ہوتی. اور پھر لہو معافی سماوات اور معافی لات, اسی کے ملک کو تصرف اور اسی کے قابو میں ہیں تمام آسمان زمین کی چیزیں, کسی کے تصرف میں کچھ نہیں ہے. من الذی یشفع عندہ الا باذنہ, الحی ایک, القیوم دو, لاتا حسن والا رم تین, لہو معافی سماوات اور معافی لات چار, پانچویں ذریعے من الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کون ہے جو اس کی اذن کے بغیر اس کی جناب میں کسی کی سفارش کرے, اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا. مجال ہی نہیں بولنے کی, لا یتکلم بولیں گی نہیں, الا من اذن له الرحمن. سفارش جب ہوتی ہے جب محکوم کے وہ حقوق حاکم کو یاد دلا رہا ہو, محکوم کے جو حقوق ہیں وہ حاکم کو یاد دلا رہا ہو, دیکھو جی آپ کا اس نے یہ کیا ہے یہ کیا ہے, یہ تو آپ کو بڑا جی مزہ ہے خان ہے, آپ کو اس نے دیکھو جی ایک تین گھی کا بھر کر کے اس نے آپ کو دیا تھا جی, شاید آپ کو یاد نہ ہو, وہ جی ایک دفعہ اس نے آپ کے لیے گھوڑا پیش کیا تھا جی, آپ کو جو بڑا کام کیا تھا جی, ایسا آپ کی مہربانی کرنا ہے. خدا تعالیٰ تو ایسا ہے نہیں جس کو پتا نہ ہو, کیا لمبا بہن آئی تھی ہم حلوا ہوں. اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے جو لوگوں کو پیش آ رہا ہو, یا جو کچھ ان کے بعد ہونے والا ہو, یا جو ان کے پیچھے گزر چکا ہو. دونوں ہمارے آ گئے اور کوئی اس کے علم کا ذرا بھر بھی احاطہ نہیں کر سکتا, اتنا علامہ ہے, اتنا عالم ہے, مگر اتنا ہی معلوم کر سکتے ہیں جتنا وہ چاہے. مخلوق کو کوئی علم نہیں ہو سکتا جب تو خدا نہ بتائے, خدا جتنا چاہے اسے بتا دے, احاطہ بھی کوئی نہیں کر سکتا. کیوں؟ وسع کرسی ہو سماوات والارض, اس کا علم, اس کی قدرت, حکومت دونوں معنی کر لو. کرسی کے معنی علم کے لیے آتے ہیں, اس کا علم یا اس کی قدرت اور حکومت, اس کا اقتدار سب آسمان زمین کو حاوی ہے. اور پھر آسمان زمین کی حفاظت بھی آپ ہی کرتا ہے, آسمان زمین کی حفاظت بھی آپ ہی کرتا ہے. اتنی مدت تک حفاظت کرتے کرتے تھک لے گیا ہوگا, نہیں گا یعود ہو حفظ ہوا, آسمان زمین کی حفاظت اس پر مطلق گرا نہیں. اور وہی ہے بڑا علی شان عظمت والا بلند مرتبہ بزرگ قدر. ہمارے حکم جہاد سے, ہمارے حکم جہاد سے یہ نہ سمجھ لینا کہ لوگوں کو جبرن موحد بناتے ہیں. اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے, یہ نہ سمجھ لینا. ہاں کیوں؟ جہاد سے مقصود اکراہ فی الدین نہیں ہے, لا اکراہ فی الدین. جہاد سے مقصود اکراہ فی الدین نہیں ہے کہ دین میں جبرن لوگوں کو لے آؤ, اور نہ اکراہ کی کوئی ضرورت ہے, اکراہ کی ضرورت بھی نہیں ہے. کیوں؟ کتبینا رشد من الہدی, گمراہی سے ہدایت الگ ظاہر ہو چکی ہے دلائل کے ذریعے. دلائل موجود ہیں تمہارے سامنے, ابھی دلائل پیش کیے ہیں, ان دلائل میں ذرا غور کرو نا تو پتہ لگ جاتا ہے کہ نہیں. دیکھو گمراہی اور ہدایت الگ الگ ظاہر ہو گئی. اب جو جھوٹے معبودوں کو نہ مانے اور اللہ ہی پر ایمان لائے, اس نے مضبوط رسی پکڑ لی ہے جو کبھی نہیں ٹوٹے گی. لن فصام لہا, ٹوٹنے والی نہیں ہے. ہاں تابوت جھوٹے معبود, جھوٹے معبود یومن باللہ, اور اللہ پر ہی صرف ایمان لائے, اس نے مضبوط رسی پکڑ رکھی ہے جو ٹوٹنے والی نہیں ہے, اس کا بیڑا پار. کیوں؟ اللہ سمیع علیم, اللہ سب کی سنتا ہے, سب کچھ جانتا ہے. ہاں جی, ہاں مضبوط رسی, کڑا کڑا بھی مانا کرتے ہیں. ہاں جو مضبوط اسے پکڑ لیتے ہیں نا تو پھر وہ ٹوٹتا نہیں. اللہ اکبر. اب آیا کہ جو لوگ کہ جھوٹے معبودوں کو نہیں مانتے اور صرف اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, اللہ لا اللہ ولی الذین آمنوا, ایسے ایمان والوں کا حامی مددگار اللہ ہی ہے. اللہ ان کی امداد کرتا ہے, اللہ ان کی وہ اللہ ان کی مدد کرتے ہیں. جو ان کو کفر کی تاریکیوں سے نکال کر کے ایمان کی روشنی میں لے آتا ہے اور جائے رکھتا ہے, یہ نہیں کیا وہ روشنی سے نکال کر کے ان کو اندھیروں کی طرف لے جائے. لیکن والذین کفروا, جو منکر ہیں دین حق کے, دین حق کو نہیں مانتے, اولیاء الطاغوت, ایسے کے حمایتی جو ہوتے ہیں نا وہ شیطان ہوتے ہیں. اولیاء الطاغوت, ان کے حمایتی جو ہوتے ہیں وہ شیطان ہوتے ہیں. شیطانوں کا کام یہ ہے, یخرجون من النور الى الظلمات, جو ان کے ایمان کی روشنی کوئی نصیب بھی ہوئی ہے نا تھوڑی بہت ہی, اس سے نکال کر کے کفر کی تاریکیوں میں دھکیل دیتے ہیں. وہ ایسے پلید ہیں. پھر جو ایسا ہوگا اس کا انجام سن لو, اولئک اصحاب النار, ایسے لوگ ہوں گے دوستی جو اس میں ہمیشہ رہیں گے. ایسا کوئی ہے جو شیطان کی مانے؟ وہ کیا سمجھتے ہو, وہ تو نہیں ہے. لہذا شیطان کو تو ہر کوئی برا سمجھتا ہے. تم کہتے ہو کہ ان کے بیلی وہ ہے تو وہ ان کی, کہتے ہیں کہ بے شک ٹھیک ہے, ہے جی شیطان کو لوگ برا برا بھی کہتے ہیں تو اس کی بات ہی مانتے چلے جاتے ہیں. تو اسے برا برا بھی کہا, چو چو بھی کرتا رہا اور اسے مانتا بھی رہا. ایسے منکر جو ہے نا وہ بتیرے ہیں, بتیرے گزر چکے ہیں بطور نمونے کے. سن لو, الم کا الذی حاج, یہ نمونہ ہے منکرین کا جو دین حق کے منکر ہے اور شیطان ان کو جو ہے نا اندھیر روشنی سے نکال کر کے اندھیروں کی طرف دھکیل رہتا ہے. اس کا نمونہ بتاتا ہوں آپ کو. الم تارا الذی حاج ابراہیم فی ربہ آتاہ اللہ الملک, آپ نے اس منکر خدا کی حالت پر غور نہیں فرمایا, اس کی تم نے یہ حرکت نہیں دیکھی. یہ اسلوب بیان ہے تو استجاب کے موقع کے لیے ہوتا ہے, غم کا پہلو اس میں ہوتا ہے, مذمت کا پہلو. یہاں نقص یا آیت کی طرف توجہ دلانا مقصود ہوتا ہے تو الم تارا کر کے بولتے ہیں, سمجھ آئیے. اور جس سے پہلے آیا ہے ان لوگوں کی مذمت بیان ہوئی, پیغمبر نے کہا جہاد کرو, وہ راتوں رات نکل گئے, ٹھیک ہے نا. اور پھر ان لوگوں نے کہا کہ جی ہمارے لیے دعا کرو, ہاں جی کوئی بادشاہ بناؤ, ہم بڑے تنگ ہیں. تو پھر انہوں نے کیا حرکت آگے کی کہ دیکھ لیا الم تارا کے ساتھ بیان کیا, اس طرح یہاں بھی الم تارا کے ساتھ بیان کیا. آپ نے اس منکر خدا کی حالت پر غور نہیں فرمایا, حاج ابراہیم فی ربہ, حضرت ابراہیم سے اپنے رب کی وجود کے بارے میں کٹ حجتی کرنے لگا, حجت بازی کرنے لگا, کٹ حجتی کرنے لگا, مباحثہ کرنے لگ گیا, مناظرہ کرنے لگ گیا شیخی میں آ کر کے. اس بات کی شیخی ہے نا کیا لاتا اللہ اور ملک ہو, اللہ نے اس کو سلطنت دی ہے, جبھی میرے بارے میں وہ مناظرہ کرتا ہے, یہ حکومت نے دیکھی. اب تنجم کا مقام ہے, افسوس کا مقام ہے, میں اس کو حکومت دوں, پھر میری مخالفت میں وہ مباحثہ سے شروع کرے ابراہیم مباحثہ کے ساتھ. وہ کون سی بات ہے جی, کیسے اس نے ملازہ کیا جی, وہ کیسے مقابلہ کیا, مباحثہ کیسے کیا ابراہیم کے ساتھ. سنو بتاتا ہوں, اذ قال ابراہیم, جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا, اس نے ایک سوال کیا تھا, کیا سوال کیا تھا کہ تیرا رب کون ہے, او ابراہیم تیرا رب کون ہے. تو انہوں نے اس کے رد میں فرمایا, جواب میں فرمایا, ربی الذی یحیی ویمیت, میرا رب تو ایسا ہے جو جلاتا بھی ہے اور مارتا بھی ہوئی ہے, وہ رب ہے تیرا, یہ تو میں کام کرتا ہوں. کالا انا احیی ویمیت, اس نے کہا میں بھی تو جلاتا اور مارتا ہوں. چنانچہ کر کے دکھا دیا, دو بندے لے آئے, ایک کو مار دیا ایک کو زندہ چھوڑا. یہ کوئی الو کا بٹھا, بہت ہی کوئی پت دماغ ہے, اس کو حکومت کیسے مل گئی. حکومت ملتے بڑے دماغ والوں کو, یہ تو بالکل پاگل ہے, اسے موت حیات کا مفہوم ہی سمجھ نہیں آتا. اس واسطے کر کے حضرت نے یہ بحث ہی چھوڑ دی, انہوں نے کہا کہ ایسی بات کی جائے تاکہ اس کا جواب اس سے نہ بن سکے. یہ بات جو ہے اس کا جواب دے تو سکتے تھے, مگر انہوں نے کہا کہ ہاں مخاول جل پڑ جائیں گی اور لوگ کہیں گے آخر اس کے پاس بھی کوئی دلائل تو ہے نا, آخر نمرود کے پاس بھی آخر دلائل تو ہے نا, یوں خالی تو نہیں نا, سکہ تو نہیں. اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پینتر ہی بدل دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو پھر ایسا کر, ان اللہ آیاتی بشمس من المشرق, اللہ روز مرہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مرد کی طرف لے جاتا ہے. اب ایسا کہہ رہا تو جو بنتا ہے کہ میں رب ہوں, فاتح بہا من المغرب, تو ایک ہی دن مغرب سے نکال دکھا, چل میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے مغرب کی طرف لے جاتا ہے نکال. تو رب بنتا ہے تو ایک ہی دن صحیح, روزانہ نہ صحیح, ایک ہی دن مغرب سے سورج نکال کر کے دکھا. یہ بات سن کر کے نا جی, تو وہ کافر جو ہے ہکا بکا رہ گیا, فابو ہے تلدی کبارا, ہکا بکا رہ گیا, دنگ رہ گیا, متحیر اور مبہوت ہو گیا. اس کو کوئی جواب نہ سوچا, متحیر اور مجبور ہو گیا. اور اللہ کی عادت مبارک ہے, اللہ لا یہدی القوم الظالمین, ایسے حق دھرم, ایسے حق دھرم بے جا راہ پر چلنے والوں کو کسی طرح راہ ہدایت نہیں دکھاتے جیسا یہ تھا ہر دھرم. اور بے جا راہ پر چلنا, غلط رستے پہ جانا جان بوجھ کر, ایسوں کی اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں کرتے, ایسوں کی اللہ تعالیٰ راہبری نہیں کرتے, کسی طرح بھی نہیں کرتے. یہ بات سمجھ آ گئی نا؟ ایسے منکر بہت ہیں, جیسے اس منکر کی میں نے مثال دی. اچھا, ایک وہ ہم نے کہا تھا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور, ان کی بھی کچھ مثالیں دے ہی دو, ان کی بھی کچھ مثالیں دے ہی دو بطور نمونہ کے, وہ بھی سن لو. لفظ سے غیر مرتب تو ہے ہی, وہ ساتھ اس کے وہ ملتی تھی. تم نے کہہ دیا تھا نا کہ شیطان بھلا کہتے, شیطان کو تو لوگ برا بھلا کہتے ہیں, تو شیطان کے بہکائی میں کیسے آ جاتے ہیں؟ جیسے یہ آ گیا تھا, ٹھیک ہے نا جی, تو وہ تو سوال کا جواب آ گیا اور نمونہ خدا نے بتا دیا. اس نمونے کے ساتھ پھر وہ نمونے جو ہے نا اہل اللہ, ان کے نمونے بھی سمجھانے, سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ وہ نمونے ان کے بھی سن لو جو اہل اللہ ہیں, جو ولی اللہ ہیں, اللہ ولی الذین آمنوا, جن کا اللہ ولی ہے. اور کلزیم اللہ ادا کر یتیم وہی خاویت اللہ موشیا قال ان يحيي هذه الاباد موتها اماته الله يتام ثم بعدا قال كم لبثت قال لبثت يوما او بعض يوم قال بل لبثت ميثاما فانظر الى طعامك وشرابك لم يتصنع وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. موحدين میں سے بطور نمونے کے اس شخص کے حال پر تم نے غور نہیں کیا جو گزرا تھا ایک بستی پر مر علا قریت, اس بستی کی حالت یہ تھی کہ خاویت علا عروشہا گری پڑی تھی اپنی چھتوں کے بعد, عروش جب عرش کی چھت. یہ نمونہ ہے اللہ ولی الذین آمنوا, وہ تو یہاں ایک سوال پیدا ہو گیا تھا نا, شیطان کو ایسے بولا تھا کہ یقین کا دل ہو گیا ہوتا ہوں, اب وہ اس کی کیسے سوال کا جواب نہیں ہو رہا ساتھ ہی ساتھ یہاں پر سوال مطلب اس طریقے سے آئی ہے. اچھا جی, تو چنانچہ وہ بستی بات جو گزرے گری پڑی تھی اپنی چھتوں کے بارے, وہ دیکھ کر کے بڑی حسرت کے ساتھ کہنے لگا وہ شخص انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا, اللہ کس کیفیت سے کیوں کر زندہ یعنی آباد کرے گا یہ شہر اس کے اس قدر موت کے بعد یعنی ویرانی کے بعد, یہ جو اتنا ویران ہوا ہوا ہے اب یہ بھی بلا آباد ہوگا؟ اللہ اس کو بھی آباد کر سکتا ہے؟ یہ خیال آنے کے بعد, درمیان میں لفظ نکالو, اس خیال آنے کے بعد ایک طرف گدا انہوں نے باندھ دیا, انگوری شیرا کا برتن روٹیوں کا تھیلا زیتون کے درخت سے لٹکا دیا, آپ چپ کر کے سو گئے. پھر اماتہ اللہ, اتنی بار آپ سو گئے, اماتہ اللہ, اللہ نے ان کی روح قبض کر لی, مارے رکھا, مارے رکھا, مردہ رکھا ان کو سو برس تک نیتام ہے. یہ حضرت شاہ کو نے ترجمہ کیا ہے, حضرت شاہ جی نے ترجمہ کیا ہے, مارے رکھا, مردہ رکھا, یہ سو سال تک مردہ رہے. پھر تم باس ہو, سو سال کے بعد پھر ان کو زندہ کر اٹھایا, سو سال کے بعد زندہ کر اٹھایا. پھر پوچھا اللہ نے, جناب کم نے بتلا تم کتنی مدت حالت میں رہے ہو؟ جس وقت سوئے تھے سورج ذرا تھوڑا سا چڑھا ہوا تھا, جس وقت کیونکہ وہ اٹھے ہیں اس وقت تو سورج غروب ہونے کو تھا. تو انہوں نے جواب دیا میں کچھ رہا ہوں گا ایک دن, یا بلکہ ایک دن سے کچھ کام, ایک دن پورا نہیں, ایک دن سے کچھ کام. او میں بس نبیس تو یومن اور بال یوم, جب دیکھا نا سورج کو تو اس وقت میں سویا تھا اور اس وقت اٹھا ہوں, تو گویا کہ یعنی ایک دن پورا نہیں بلکہ دن سے کچھ کام. او میں بات حق تعالیٰ جو ریاض عمل والی نے فرمایا نہیں تو ایک دن نہیں سویا, بل لبس طبیعت عام ہے, بلکہ تم اس حالت میں رہے ہو سو سال. اگر تو ایک ہی دن میں ٹھہرا ہوتا نا یہ گزا یہاں موجود ہوتا, شیرا وغیرہ سب موجود ہوتا ہے, نیٹلا کے لگا تیرا کہاں ہے, تو گزا کوئی نہیں تھا, لیکن ہڈیاں پڑی ہیں, گوڈیوں کی ایسی ہو کر بالکل سفید جیسے ہو جاتا ہے نا اگلی میں بالکل سفید ہو. فرمایا فنسل الى طعامك وشرابك لم يتسنى, میری قدرت دیکھو اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کو دیکھ کہ وہ اب تک سری گلی نہیں, سو سال بھی گزر گئے تو ادھر دیکھ اپنا گدھا, ایک دن میں گدھا ایسا ہو جاتا ہے. فنسل الى حمارك, اپنے گدھے کی طرف بھی نظر کار, بالکل ہڈیاں بنی ہوئی تھی. والے رج الگ آئے تل جناس, اور یہ سب اس لیے کیا ہے میں نے تاکہ ہم تمہیں اپنی قدرت کا نمونہ بتائیں لوگوں کے فائدے کے لیے. تم نمونہ بن کے جاؤ گے, سو سال میں کئی نسلیں آئی گئی, ٹھیک ہے, سو سال میں جو چھوٹے چھوٹے بچے ان کو پیدا ہوا ہوگا وہ مر گیا ہوگا, اس کی اولاد آگے ہوگی, ٹھیک ہے جی, سو سال تک تو کوئی نہیں بندہ بچتا, کوئی ہو جو رہے چلائے. اب اندازہ لگاؤ اپنی قدرت کا نمونہ بتائیں لوگوں کے لیے, اور اب غور سے دیکھ, منظور میں نے غور سے دیکھ ارل نظام اور گدے کی ہڈیوں کی طرف, گدے کی ہڈیوں کی طرف دیکھ غور سے, کیا منون سے رہا, ہم کیسے ان کو جوڑتے ہیں, سما نقش ہوا لہما, پھر ان پر گوشت کا جامع کیسے پہناتے ہیں, دیکھ کیسے گوشت کا جامع ان کے اوپر چلتا ہے ہڈیوں پر, دیکھ کے حیران ہکے بکے رہ گئے. گلا جو ہے نا بالکل صحیح گلا بن گیا, وہی گلا جو ان کا تھا, اور وہ ہینے بھی لگ گیا, کمال ہو گئی بھائی. ہلما تمجن رہو, بس جب یہ سب کیفیت ان پر واضح ہو گئی, انہوں نے یہ سوال کیا تھا نا, انا یوں ہی آج اللہ آباد ہو گیا, انا اب میں نے کیفا, انا اب میں نے کیفا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, یہ انا اب میں نے کیفا ہے, کیسی کیفیت پوچھی تھی, تو خدا نے بتایا دیکھ رہے ہیں اب یہ کیفیت ہے, جب سب یہ کیفیت ان پر واضح ہو گئی اس وقت بول کے اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر, میں خوب جانتا ہوں میرا تو عقیدہ یہی ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر پوری طرح کھا دے رہا ہے, پہلے میرا عقیدہ یہ تھا, اب یہ ہے کہ پہلے علم غیب کا, علم بالغیب, اب علم بالمشاہدہ ہو گیا, تو ایمان تو میرا پہلے ہی تھا, ایمان بالغیب یؤمنون بالغیب, مگر اب وہ مشاہدہ کر لیا, اب ایمان بالمشاہدہ ہو گیا, ٹھیک ہے. پیغمبروں کا ایمان جو ہوتا ہے نا بالغیب ہوتا ہے پہلے, یا مشاہدہ کر لیتے تو ایمان بالمشاہدہ بھی بن گیا. اسی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ نے تشریف لے گئے تھے معراج پر, تو جنت دوزخ کے قائل تھے یا نہیں تھے, ان کا عقیدہ تھا نا, قرآن بھی آتا رہتا تھا, پھر جس معراج میں تشریف لے گئے ہیں, پھر جنت خود دیکھ لی اپنی آنکھوں سے, دوزخ خود دیکھ لی اپنی آنکھوں سے, مشاہدہ فرما لیا, پھر ایمان بالغیب نے رہا, ایمان بھی مشاہدہ بن گیا, ٹھیک ہے جی. ہمارا ایمان بالغیب بھی اب تک حضور نے فرمایا ہے آمن اللہ وسلم نے جس آنکھوں پر, ٹھیک ہے جی, ہماری سمجھ میں آوے نہ آوے ہمارا ایمان ہے, سمجھ میں نہ آئے ہماری عقل کمزور ہے نہیں سمجھ سکتی, مگر ایمان ضرور ہمارا ہے برحق, اور لا شک کا ہی بلا رہے بھائی. ہم اللہ ولی الذین آمنوا, ان کا ایک اور نمونہ بھی ہم آپ کو سنا دیتے ہیں زیادہ اطمینان کے لیے مسلمانوں کے, ہاں اس واسطے کر کے خدا کے ولی بنو, خدا کے ولی بنو, خدا کا حکم مانو, جہاد کرو, مقصد تو یہی ہے جہاد کرو, جیسے میں کہتا ہوں لڑو ان کے ساتھ کافروں کے ساتھ, اور جہاد مالی سنانی دونوں کرو, میں بھی اپنا دیتا ہوں یہ کام. جی ہاں جی بہت سارے لمبے چوڑے یوں بیان کریں تو لمبے چوڑے میں جائے گا کام لکھا ہوا ہے. میں نے رضے جی لکھ لینا میں نے رضے مزاح بادل جو لکھے ہیں جی ان کو آپ نقل کر لیں یا یہ ہے کہ ان کو فوٹو کر کے آپ کو دکھا دوں گا. میرا خیال یہ بہتر یہی ہے میں رض مذاہب کو چھوڑ دیا ہے. ایک ہی دن بیان کیا میں نے کہا یہ تو بڑا وقت پورا گھنٹہ لگ گیا تھا میں نے اسی واسطے چھوڑ دیا ہے اور چونکہ میں نے لکھا ہوا ہے اس واسطے کر کے آپ اس کو فوٹو کر سکتے ہیں یا میں فوٹو کر کے آپ کو دے دوں آپ لکھ لینا ٹھیک ہے. مگر میری ہمت ختم ہو جاتی ہے اصل کی نماز کے بعد پھر حالت میری ہو جاتی ہے میں کچھ نہیں کام کر سکتا ہے جی. ہاں کچھ کر دینا جلدی کر دے گا. اچھا کریا کوئی ہو کریا جی ہمیں کیا اب ہوں اللہ و رسول اللہ رسول نے جس کو غلام چھوڑا اس کو غلام رہنے دو. تو ویسے کہتے ہیں کہ بیت المقدس مراد ہے کہتے اور یہی لکھا ہے نا وہی میں کہہ رہا ہوں نا میرا قاعدہ تو وہی ہے جو کہ بزرگوں نے کہا ہے. آگے جو کوئی بیان کرتا ہے سوال اللہ ٹھیک ہے مگر اصل تو یہ خدا نے کریا قسم کرا نہیں دیا وہ کون سی کریا تھی وہ اللہ نے بول رہا کریے تھے کبھی نام نہیں دیا وہ کون تھا ٹھیک ہے نا جی. آج ہم حسین لکھتے ہیں نا جی کہ وہ حضرت زید تھے ٹھیک ہے نا جی. مگر ہم بیان نہیں کرتے کوئی پوچھے تو پھر بتا دیں گے آپ نے پوچھا تو ہم نے بتا دیا. اصل یہ ہے اب ہم ماں باپ اللہ ورسول اور اس کے اندر بھی اختلاف لکھا ہے علماء کرام نے. بعض تو کہتے ہیں کہ عفیر تھا اور بعض کہتے ہیں وہ یرمیا تھا بعض کہتے ہیں وہ حزقیل تھا معاصر یرمیا کے. تین مسئلے لکھے ہیں اس بات میں وہ بات ٹھیک نہ رہے گی اب ہم ماں باپ اللہ ورسول جی. ایک تو اگر ہم کہیں گے دوسرا رات ہو جاتا ہے. ہاں جمہور یہی لکھتے ہیں حضرت عفیر جمہور اس طرح گئے ہیں بارہ یہ کوئی ضمیر تو نہیں کہ جمہور جو کہتے ہیں وہی بالکل حق اور کچی ضمیر ہو جائے ٹھیک ہے نا جی. بس ہمارا اصول یہ ہم اس اصول پر چلتے ہیں اب ہم ماں باپ اللہ ورسول کریا کوئی ہو گزرنے والا کوئی ہو اللہ نے کوئی کس سے کہانی نہیں بیان کرنے اللہ نے سمجھانی ہے بات بات سمجھا دی کہ اللہ ایسا کر سکتا ہے ایسا کیا اس نے نمونہ بتانا تھا نمونہ بتا دیا. اب جی خراب ہے سو سال گزر گئے نہیں تو جی میں خراب ریڑیاں بھی چلتی رہی ہیں اولے پہنتے رہے ہیں بارشیں ہوں گیا رہی ہیں اندازہ لگا ہوگی اور حضرت بھی اوپر اتنے بیٹھے نے ہیں اور کوئی پتہ نہیں انہوں کہتے جی مردے سن لیں بوائے سن لیں پتہ ہی کوئی لگا ہونا لوگ بھی عام آتے بوائے سن لیں یار ہاں لوگ بولتے ہیں ہمیں تیار کر کے مسئلہ بن گیا سارے واسطے گفتگو نہیں ہوئی نا بادشاہ تو نہیں ہے نا بادل آئے ہیں کہ نا گرجے ہیں کہ نہیں پھر بھی ہے کہ بالکل آدمی سنتے تھے نا آواز تو سنتے ہوں گے کہ آواز بھی نہیں سنتے یہ صرف بندہ بات کرے تو سنتے ہیں اور اگر بادل گرجے تو مجھے کوئی نہیں سنائی دیتا کیوں کہ آپ کتنی دیر ٹھہرے ہیں ایک دن یا ایک دن پھر کم ٹھہرا اچھا اس ایک دن کے اندر وہ کر رہے ہیں تو حالانکہ سو سال کے اندر کتنے یعنی ہمارے ساتھ کتنے حالات بدلتے رہتے ہیں کسی کا پتہ چلا ہوں یہ تو بات ہے بارش بھی ہوتی رہی اور بارش ہو کے اوپر پڑتی رہی تو کم سے کم یہ تو محسوس ہوتا ہوگا کہ آگے بارش میرے اوپر پڑ رہی ہے بادل گرجے ہیں بجلیاں ہیں اور کڑکیں آئی ہیں سب کچھ ہوا سو سال میں کچھ بھی نہیں ہوا جو بس آسمان صاف رہا ہے اور جب یہ تھوڑا سا وقت ہے اور اتنا کام ہو تو مجھے تو احساس ہوگا کہ بزرگ کام گزری گئی کتنی کتنی گزری ہے بہر حال بہت سے گزری ہے اور جو کیا ہوتا ہے سر ایک بات میری ہے کہ صرف سماعی ہے یا اور طاقتیں بھی کام کرتی ہیں جن سروں کو جو مر جاتا ہے نا اس کی قوت سماعت تو کام کرتی رہتی ہے مگر اس کی قوت بینائی کام نہیں کرتی, اس کی قوت بیائی کام نہیں کرتی, اس کا دماغ کام نہیں کرتا, اس کے ہاتھ پیر کام نہیں کرتے. یعنی صرف ایک طاقت جو ہے نا سننے والی یہ ایک رہتی ہے, باقی سب معلوم ہو جاتے ہیں. سمار گرہ کہا جاتے ہیں دیکھنے کی نکال ہے اس کا کیا جواب, اس کی کیا دلیل ان کے پاس. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعد عامی حالا اس سال کے بعد ہو سکتا ہے کہ میں نا تمہیں دیکھ سکوں. کیا مطلب, یعنی میں مر جاؤں گا تو کیسے دیکھوں گا؟ تو پھر بھی دیکھنے کے قائل ہے. بلکہ جس وقت میت کو نہلایا جاتا ہے اٹھایا جاتا ہے وہ اس نہلانے والے کو بھی پہچانتا ہے کہ فلاں شخص مجھے نہلایا ہے, اٹھانے والے کو پہچانتا ہے فلاں بڑا بندہ مجھے اٹھا رہا ہے. یہ ساری باتیں دیکھتا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ سما کی بات نہیں ثابت ہوتی تو دیکھنے کی بات تو ثابت ہو گئی نہیں دیکھتا. وہ حدیث غلط ہوئی کہ نہ ہوئی ہے ان کی تردید کر دو. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ اہل نشان ہے, اہل نشان ہے یا کسی اور زبان کی تھی, وہ جو ہمارے سامنے پیش کرتی ہیں قرآن کی آیت سما کے مقابلے میں, انہوں نے حدیث پیش کی, حضرت عائشہ صدیقہ نے قرآن کی آیت پیش کی ان کا غلط کچھ معلوم ہوتا. وہ اہل نشان ہو کر کے تو وہ غلط انہوں نے مسئلہ کیوں نکالا, جو اتنی بڑی مجتہد تھی اور بڑی سمجھدار اور سیرت تھی, ہے جی, انہوں نے یہ غلط مسئلہ کیوں نکالا؟ سما کے نہیں کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جو حضرت عائشہ صدیقہ نے جواب دیا کہ سوابی نے اسی تصدیق کی کہ اما جی غلط کہہ رہی ہو, اسما کی نبی اسما کی نبی نہیں. جناب آپ عورت ذات ہیں, اس بات سے کہہ کے آپ ہو کہ تمام جو حلم بھی عورتوں والا ہی رائے یہاں رائے نساء ہے, آپ کی رائے عورتوں والی ہے, اس بات سے کہہ کے آپ ہمارے ساتھ مقابلہ مردوں کے ساتھ نہیں کر سکتے. آپ اہل نشان ہو کر کے ایسے غلط دلیل دیتے ہو کسی صحابی نے کہا سارے صحابی کو. اچھا دوسری بات یہ ہے جب سما ہے تو صحابہ کرام جس حکومت سے نبی میں نماز پڑھتے تھے, نماز پڑھ کے جس حکومت آتی تھی جس حکومت سے نبی میں تو حضور کو سلام کرتے تھے, اور جس وقت نماز پڑھ چکتے تھے پھر حضور کے قبر پر جا کے سلام کرتے تھے. ثبوت ملتا ہے. وہی صحابی جو حضرت عبداللہ بن عمر جس کے متعلق کہتے ہیں کہ السلام علیکم یا نبی, جو جاتے تھے سفر میں تب بھی, جاتے تھے سفر میں تب بھی مجھے کہتے تھے. اچھا یہ بتاؤ کوئی حضرت عبداللہ بن عمر, انہیں کی بات کرتا ہوں جس طرح نماز فجر کی پڑھ چکتے تھے بجائے اس کے کہ حضور کو جا کے سلامی دیں, ساتھی کو کہتے چل چلے بازار میں, بازار میں گئے السلام علیکم جو بندہ ملا, السلام علیکم وعلیکم السلام, السلام علیکم وعلیکم السلام, السلام علیکم وعلیکم السلام, جو بندہ ملتا السلام علیکم وعلیکم السلام. ایک دن لائے گئے ساتھی کو, دوسرے دن لائے گئے ساتھی کو, تیسرے دن لائے گئے ساتھی کو. ساتھی نے سوال کیا حضرت جی آپ جو نماز پڑھتے ہیں فجر کی تو آپ بازار میں چلے آتے ہیں اور آپ نہ تو سودا لیتے ہیں نہ جن چیز کا بھاؤ پوچھتے ہیں, کیا فائدہ آپ کیوں آتے ہیں بازار میں؟ حضرت نے فرمایا کہ یہ تو تھوڑا دیکھتا ہے, بندہ جو ملتا ہے اس کو دعا دیتا ہوں دعا دیتا ہوں دعا دیتا ہوں دعا دیتا ہوں. وہ بازار میں جا کر کے تو لوگوں کو دعا دیتے لیتے ہیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روزہ مبارک جو ساتھ ہے جہاں نماز پڑھ کے آپ چلے ہیں یہاں کوئی بھی سلام کیا انہوں نے, اس کی کیا وجہ ہے؟ آج آ کے جب زندگی تھی حضرت کی اس کے علاوہ میں صاف لفظ لکھا ہوا ہے کہ عادت مبارک تھی صحابہ کرام کی جب حضرت عمر نبی میں موجود ہوتے تھے جس نماز پڑھ چکے تھے کسی حدیث میں دیکھا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں رہ کر کے جب نماز ختم ہوتی تھی تو حضرت کی قبر پر جا کے السلام علیکم یا رسول اللہ. اتنی بڑی تفصیل یہ سے نہیں ہے ابن عمر, وہ تو ایسا جیسے کہ ہم قبر سے ہم بھی کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ, ہم بھی کہتے ہیں بالکل بالکل ٹھیک ہے. آپ جو نماز پڑھتے ہو اور جو سلام دیتے ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ, جتنے نمازی ہیں سب کو کہتے ہیں نا سلام, مسئلہ یہی ہے نا. اور یہ نیت کر کے میں سب نمازیوں کو سلام کہہ رہا ہوں تو وہ نمازی ایک دوسرے کو سلام سنتے ہیں, امام کا بھی سلام سنائی دیتا ہے جو اونچا پڑتا ہے. تو جو نمازی ایک دوسرے کو السلام علیکم کہتے ہو پوچھیں گے وہاں گل مار کے جانا چاہیے, وہاں تو یہ کہتے ہیں پر سوار سکھو تبھی حضور سن لیتے ہیں. اس کی آواز سے یہ کسی نے کہا اس کی آواز سنو یہ کہاں لکھا ہے بالکل نہیں کہتے میں بنانا وہاں سے کہوں یہ کسی نے کہا یہ کس نے لکھا ہے یہ کس نے لکھا ہے کہ قبرستان میں جو شخص جاوے تو ملنگ آواز سے السلام علیکم یا علیکم یوں کر کے کہا ہے جی. یہ کس نے لکھا ہے بلکہ سلام دعا ہے سمجھے, خود مرب کو تم تو سر نام کیا کل دعا کی سب کو نہیں رکھا وہ چاہیے ہے وہاں جا کر کے آپ دل میں کہو السلام علیکم یا علیکم جی. یہ دعا ہے, یہ سلام دعا ہے, یہاں یہ نہیں ہے کہ ان کو سنانا مقصد ہے. اور دوسری بات یہ ہے, اچھا اور بات ایک پر تو آپ اتوار کر رہے ہیں اور سنو, جب اذان کہنے والا اذان کہتا ہے اور کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم, اس کا کیا جواب دیتے ہو؟ صدقتا وبرکتا وبحق نطقتا, یہ خطاب کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ تو وہ جو وہاں اپنے اپنے محلوں میں اپنے اپنے چارپائیوں پر اور اپنے اپنے رحاموں میں بڑے ہوئے ہیں, وہ اس کا جواب دیتے ہیں لاؤڈ اسپیکر میں اذان ہو رہی ہے الصلاۃ خیر من النوم, اس کا جواب دیتے ہو وہاں اپنے بستر میں بڑے ہوئے صدقتا وبرکتا وبحق نطقتا, یہ مؤذن کا سنتے ہیں؟ خطاب ہے جی, خطاب جو ہے نا اس کو ہوتا ہے جو سنیں بھائی کی بات ہے, یہ بھائی کی بات ہے نا, یہ بھائی سے جائز ہے, یعنی بھائی سے خطاب کرنا جو نہ سنے اس کو تو جائز ہے. یہ کیا یہ الٹے چل رہے ہیں, یعنی بھائی سے تو خطاب جائز ہے, نہ سنتا ہو تب بھی جائز ہے, مگر قریب سے جب تک نہ سنے تو اس وقت تک تو نہیں کہنا چاہیے اور سنے تو جب کہنا چاہیے, یہ الٹے مسئلہ نہیں جی. تصور میں موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے, مگر منزل تو نہیں نا سنتا, منزل کے تصور میں تو کوئی نہیں. آپ وہاں موجود ہیں یا نہیں, آپ سلک کا ورثہ کہہ رہے ہیں یا نہیں کہہ رہے ہیں. اچھا نمبر دو, السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, نماز پڑھتے ہو کہ نہیں؟ تو بریلوی لوگ یہی کہتے ہیں, یہ تو ان کا مسئلہ ہوا کہ وہ یہاں سے سنتے ہیں, ورنہ تو خطاب کا کیا مطلب ہے, السلام علیکم کا کیا مطلب ہوا؟ ہماری طرف آ جاؤں گی پھر, ہماری بات آ گئی پھر, مان لو پھر مطلب مان لو کہ خطاب کو سما لازم نہیں, بس جان چھوٹی یہ دعا ہے, سمجھ آ گئی بھی نہیں, اس میں خطاب کثیرا ہے بے شک مگر خطاب کو سما لازم نہیں. بالکل مر گیا اب لڑے گا, تو بات یہ کیا ہے, یہ چیزیں جو ہے نا جی یہ دلائل کے ساتھ ہو تو بالکل اپنے مقام پر صحیح ہیں, اب خام خواہ کو چلتا رہے تو ہم اس کا کیا علاج کریں؟ یہ جو ہے نا سنتے ہیں کہ نہیں سنتے, پہنچایا جاتا ہے, پہنچایا جانے کا کیا مطلب, میری آواز وہاں تک کون سے پہنچاتا ہے اپنا, یہ مطلب ہے میری آواز پہنچتی ہے یا میری بات کا جواب پہنچتا ہے, کیا مطلب سلام دعا پہنچنے کا, سلام میری آواز پہنچتی ہے وہاں تک یا میری آواز کا جو ہے وہ سواب وہ پہنچتا ہے, میری آواز کون سی ہے جی؟ تو پھر تو اس کو بھی سمجھانا پڑے گا کہ میری آواز کون سی ہے. اگر آواز نہیں پہنچتی تو اس کا سوال بنتا ہے. تو یہ تو اس کی حملت کوئی نہیں, اس کی حملت کوئی نہیں. وہ تو وہاں پر یہاں پر سوا خدا پہنچاتا ہے, ہر حالت میں پہنچاتا ہے. اس کی حملت نہیں ہے جی. ہاں, اور تو جہاں یہاں بھی تم سلام کہو. دیکھو ہم کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, تو بخاری شریف میں حدیث آئے تو اصحاب کل مومن الصالحین, ہر نیک مومن تک پہنچ جاتا ہے اس کا سلام. جن خراب ہو اس کا سواب پہنچا نہ کہ میری آواز پہنچتی ہے. ہم سمجھ آنے بات کی. ہاں یہ تو بخاری نے خود لکھا ہے, بخاری کے آشی پر لکھا ہوا ہے اصحابہ یعنی سواب ہو اس کا سواب پہنچتا ہے. اسی طرح ہم کہتے ہیں تم درود پڑھتے ہو تو درود کا سواب پہنچتا ہے ان کو. اور یہ ہم نہیں کہتے شاہ علی صاحب مسجد جب ہم کو لالا نجی مطلب بیان کیا. اچھا, اور اگر نزدیک ہو نزدیک ہو تو ہم خود درود سنتے ہیں. کیسے عام ثبوت ہے؟ عام حدیثیں ہیں یا کہ خاص ایک ہے مطلق سنا موتا, ایک ہے حضرت کا خاص سننا. یہ دوسرے ہمارے اکابر جو ہے نا جی, کئی ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ باقیوں کو سنا کے ہم قائد ہیں, صرف حضور کی سنا کے ہم قائد ہیں. یہ کہتے ہیں اب ان کے پاس کیا ثبوت ہے کہ صرف حضور کی سنا کے تو قائد ہیں, باقیوں کی سنا کے قائد نہیں؟ کیا اس کے پاس بنی ہے کیا خصوصیات کے لیے بنائے جائیں گے؟ بغیر دلیل کی خصوصیات ثابت نہیں کی جا سکتی. یہ تمام علماء مدرسی لکھتے ہیں. وہ کون سی دلیل ہے جس کی وجہ سے آپ ان کی خصوصیت میں قائل ہیں؟ کوئی منصلہ بنی ہے, منصلہ بنی نہیں کرتے تو منصلہ بنی حدیث ہوئی کساب والی محمد بن مروان والی. اگر صحیح بھی ہوتی جب بھی عقیدے کے مقابلے میں ہم اس کو پیش نہیں کر سکتے. حضرت مولانا سرفراز خان صاحب متصل العالی انہوں نے خود لکھا ہے کہ خبر واحد اگر صحیح بھی ہو وہ عقیدے نہیں پیش کیا. اب آپ نے جو عقیدہ بنایا ہے جو بھی ضرور نزدیک سے سنتے ہیں, کون سی حدیث ضرورت ہے جو صحیح ہو اور خبر واحد بھی نہ ہو, مشہور یا متبادل ہو؟ ہیں مشہور یا متبادل کا عقیدہ بنائی ہے, وہ خبر واحد ہے. اگر وہ تم کہتے ہو کہ معاویہ راوی ہے تو ابھی معاویہ ایک راوی ہونا چلو فرض کر لو, تمہارا فرض کر لو تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لو تو خبر واحد بنی نا. محمد بن ملوان کیونکہ کذاب ہے اس بات اس کے راج کا تبادلہ ہوا ختم ہو گیا, کذاب ہی ہوا. ابو معاویہ ایک ہی راوی ہے نا. ہم اگر تو یہ کہتے ہیں کہ ابو معاویہ دراوی ہے, یہ بالکل ہم قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں ابو معاویہ راوی نے, ہم قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں ابو معاویہ راوی نے. اگر پھر فرض و تقدیر ابو معاویہ راوی ہے تو وہ ایک آدمی ہے, اس کا کوئی جواب نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ وہ خود بیان کرتی ہیں, مسیحا پڑھتی ہیں, میں جب دل تنگ پڑتا ہے میں وہاں دلوں کی آتی ہوں اور آپ کی قبر پہ آ جاتی ہوں. کاش آپ میری حالت دیکھتے اور سنتے میری, تو کیا بات تھی؟ وہ تو یہ کہہ رہی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان کا بھی عقیدہ یہی تھا کہ وہ نہیں سنتے, قبر پر آ کے بیٹھ گئی وہ نہیں ہے. اور کہتی ہے کہ کہا جان میری حالت سنتے حالت ہزار میری ہے نہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں سنتے. ہاتھوں سے ہلاک ہے تو عقیدہ یہ ہے کہ وہ نہیں سنتے. اب یہ ہے اب پندرہ صدی میں آ کر کے ہاتھوں سے ہلاک کے قول کی بھی تقلید ہوگی, باقی صحابہ کرام کے قول کی بھی تقلید ہوگی, صرف اس ایک عذاب رانی کی. معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے مذہب کی اور ہمارے عقیدے کی مدار قذاب رانی پر ہے. قذاب رانی جو کچھ کہتا ہے اس کو مان لو اور جو سچے رانی ہیں ان کو چھوڑو. ارے گا صاحب ہیں, صاحب ایک بھی دماغ نہیں ہے. آپ دکھا دو, آپ دکھا دو. اگر آپ دکھا دیں سمجھائیے نا, ایک کی بھی ہم نہیں مانیں گے قانون کے لحاظ سے, مگر آپ ایک ہی دکھا دو. چلو آپ کا حالانکہ یہ بات البتہ ہے ہم نے رضا خان صاحب اعلی حضرت یعنی ان کی بات ہم نے آگے نہیں رکھی. وہ تو فرماتے ہیں اعلی حضرت صاحب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں سنتے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں, بیویاں بھی آپ کے سامنے شباشی کے لیے پیش کی جاتی ہیں. ہاں یہ بات ہے اعلی حضرت نے کیونکہ کہا امام اہل سنت نے, اس بات سے اس کا عقیدہ رکھنا پھر ضروری ہو جائے گا. انا للہ وانا الیہ راجعون. اور بلکہ زکات بھی دیتے ہیں حضرت مولانا ضلع احمد صاحب کراچی والے انہوں نے آپ نے بتاوا لکھا اس کی پارٹی جلد میں انہوں نے کہا انہیں پاک نمازیں پڑھتے ہیں, اذانیں دیتے ہیں, اقامتی کرتے ہیں اور حج بھی کرتے ہیں اور زکات بھی دیتے ہیں. یہ زکات کس کو دیتے ہوں گے بھائی اور کہاں سے دیتے ہوں گے جب ان کے پاس جب موت میں جو سوکھے تو گھر میں کوئی چیز تھی نہیں. اب زکات کہاں سے کس چیز کی دیتے ہوں گے یہ مولانا رشید احمد صاحب سے پوچھنا چاہیے وہ کیا کہتے ہیں. مکان بنا لیا دونوں مکان بنا لیا جی بتاؤ اپنا گھر چھوڑ کر کے اپنا گھر چھوڑ کر کے کہاں جاتی تھی اس کا ثبوت دو تاریخی ثبوت یا حدیث کے اندر کوئی یاد بتاؤ حضرت عائشہ جی کا کہاں رہا کرتی تھی جب حضرت عمر آ گئے ہیں دفن ہونے کے لیے اس کے بعد حضرت عائشہ جی کا نے گھر چھوڑ دیا پھر کون سی ابھی آپ رہائش رکھتی تھی وہ تو وہی رہتی تھی اور تو کہیں نہیں گئی یہ بات ہی کوئی نہیں یہ غلط ہے. اچھا یہ تو پورا کر لوں جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا ہے میرے پروردگار مجھے بھی ایک نظر دکھا دیجیے کیا مردوں کو کس قیدیت سے زندہ کریں گے فرمایا اولم تومن کیا تم اس بات پر یقین نہیں لائے کال عرض کی بھلا کیوں نہیں یقین لایا جا بھائی دادا میں ضرور یقین رکھتا ہوں لیکن یہ درخواست یہ سوال میں نے صرف اس واسطے کیا ہے لیطمئن قلبی میں چاہتا ہوں کہ مشاہدہ کیفیت سے میرے دل کو تسلی اور اطمینان حاصل ہو جائے مشاہدے سے. حضرت تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اچھا پھر ایسا کرو خود اربع کم نقطین چار پرندے لے لو کوئی سے چار پرندے مگر علماء لکھتے ہیں مرغ مور کوا کبوتر مرغ مور کوا کبوتر علماء لکھتے ہیں بارہ چار پرندے خدا نے فرمایا فصول فلم الہی کا پھر ان کو ذبح کر کے ان کی موٹی موٹی کر کے اپنے ساتھ ملا کر لے جا سم جال الاکل جبل من الجزء پھر اپنے ہاں کے ہر پہاڑ پر دنیا کے پہاڑ نہیں سارے یہاں میں وہ پاکستانی بھی آئے ہوئے پہاڑیوں پر انہوں نے رکھا ہو ہاں ان کو ذبح کر کے ان کی موٹی موٹی کر کے اپنے ساتھ ملا کے لے جا دونوں معنی میں نے کر لیا اکٹھے قسم والا معنی بھی آ گیا اور غم والا معنی بھی آ گیا دونوں میں نے اکٹھے نہیں کر دیے. ہاں جی تو وہ معلوم نہیں ہو جائے گا وہ بھی بات ٹھیک ہے پھر ان کو ذبح کر کے ان کی موٹی موٹی کر کے اپنے ساتھ ملا کر لے جا پھر اپنے ہاں کے ہر پہاڑ پر ان کا ایک ٹکڑا رکھ دے سنت اٹھنا پھر ان کو اپنے پاس بلا ان کو اپنے پاس بلا. ہاں یہاں سے سوائے موتا ثابت کیا ہے جی حضرت مولانا امریاض صاحب نے یہاں سے ثابت کیا تو پھر ٹھیک ہے نا تو خدا خدا چاہیے ہی ہے نا خدا جس کو چاہے اس میں ہمیں شاہ اس کے ہم کون مل کے رہیں ہمارے موتا ثابت نہیں ہوتا. ہاں خدا چاہے تو سنا دیں گے تو ٹھیک ہے ہمارا بھی عقیدہ ہے ہم وہ ٹکڑے ٹکڑے تھے انہوں نے کہا کہ آ جاؤ مور آ جا مرو آ جا اس سے کوا آ جا کبوتر آ جا آگے تو وہ آپ سے آپ تمہارے پاس دوڑتے چلے آئیں گے. ہاں اب یہاں سے یہ بھی ثابت کرو نا جو ذبح کر دیا جائے وہ پھر زندہ ہو جاتا ہے یہ بھی ثابت کرو اگر ان کا سونا ثابت آیا تو یہ بھی ثابت کرو کہ وہ جس وقت ہم نے اس کو ذبح کر کے اس کی بوٹیاں بوٹیاں کر کے ہمیں رکھ دی ہیں پھر وہ جانور بھی بن جاتا ہے. اب اس کا ایک بات مان لی اور ایک بات جو ہے نا اس کو چپ کر جانا اسے یاتین کے سایہ بادم اللہ عزیز الحکیم یقین رکھو کہ اللہ غالب ہے بڑی حکمت والا اور دانا ہے. بات جی چلو بات الله غائب لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يؤتون ما انفقوا منا ولا اذن لهم اجرهم عند ربهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أعلى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء فليوا كما النبي صلى الله عليه وسلم عليه قرابهم مما اصابوا وعملهم تركوا صلى لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يعذب القوم الكاذبين مثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم كمثل جنة بربوة اصابها وعدلهم فاتت كلها ضعفين فان لم يصبها وعدلهم والله ما تعملون بصير ايود احدكم ان تكون له جنة من نخيل واعناب تجري من تحتها الانهار له فيها من كل الثمرات واصابه الكبر وله ذرية آپ نے لوگوں نے تو سن لیے منکرین دین حق کے بھی اور دین حق کے جو پیروکار ہیں ان کے بھی لوگوں نے آپ نے سن لیے یہ بھی سمجھ لیا کہ لحاظ سے اخلاص دین مقصد نہیں مقصد ہے صرف دم ہے شک اس واسطے کر کے جہاد کرو جانی ہو مالی ہو ہر قسم کا جہاد آپ پر فرض ہے جانی جہاد کا ذکر تو آپ نے سن لیا ہے اور مالی جہاد اس کی فضیلت بھی سن لو مالی جہاد کی کتنی بڑی فضیلت ہے مثل الذین یعنی مثل صدقات الذین حضرت مذاق کا ہے مثل الذین یعنی مثل صدقات الذین جو لوگ اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی خیرات صدقات کی مثال ان کی خیرات صدقات کی مثال کا مثل حبت اس دانے کی سی ہے جو ام بچت سب آسنابل سات مالے اگائے سات ہوشے سات سٹے کہ کل سنبلتن میں تو حبا ہر ایک مالی میں سو سو دانے ہوں یوں سمجھو کہ وہ ایک دانہ ہے سو دانے اس کے نکل آئے یہ تو کم سے کم ہوا اللہ لمن یشاء اللہ بناتا ہے یعنی برکت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے کیونکہ اللہ بڑا فضیاس بڑی گنجائش والا ہر چیز کے حال کا خوب واقف ہے وہ جو چاہے وہ کرے برکتیں ڈالے جتنی چاہے ڈالے جس کے مال میں چاہے برکات ڈالے یہ ہے تحریر انفاق کی یاد کی اب انفاق کے آداب اور شرائط بیان فرماتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ کے آداب اور شرائط الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ثم لا یتلون ما انفقوا منا ولا اذن پھر خرچ کرنے کے بعد کسی طرح کا احسان نہیں جتاتے اور نہ لینے والے کو کسی طرح کی ایزا دیتے ہیں یہ شرط ہے یعنی احسان بھی نہیں جتاتے خرچ کرنے کے بعد اور پھر اس لینے والے کو کسی طرح کی ایزا بھی نہیں دیتے دلی ایزا وہ بھی ہوتی ہے نا ویسے تو آپ اسے کچھ نہیں کہتے مگر بات ایسی کہہ جاتے ہیں جس سے بیچارے کا دل دکھ جاتا ہے یہ کام نہ کریں نا تب لہم اجرہم عند ربہم ایسے ہی لوگوں کو ان کے دینے کا ثواب ان کے رب کے ہاں محفوظ ہے اور آخرت میں ان پر کسی قسم کا خوف نہ ہوتا نہیں ہوگا ولہم یحزنون نہ ہی وہ کسی طرح دنیا میں آزر دکھاتے ہوں گے جب یہ بات ہے تو اس واسطے کر کے آپ من اور اذا ان سے بچے رہیں اور کیا کریں قول معروف معاف میرا سائل کو نرمی سے جواب دیا کرو معاف میرا سائل کی اصرار سے درگزر کیا کرو سائل کو اگر کچھ نہیں نا تمہارے پاس ہو جلدی سے جواب دیا کرو دے دیا کرو, اور اگر وہ کسی پر جائے اصرار کرے تو ضرور کر دیا کرو. من صدقتی یتلو آدھا, یہ زائل کو نرمی سے جواب دینا, زائل کے اصرار سے ضرور کرنا اس خیرات سے بہت بہتر ہے جو خیرات کر کے زائل کو کسی طرح اظہار خانی کرو اضافہ پہنچاؤ. یعنی کبھی الفاظ زائل کو نہ کہا کرو, زائل کو کبھی الفاظ نہ کہا کرو, اصل مقصد اصلاح قلب ہے, دل تمہارا اصلاح کبھی ہو, ورنہ تو اللہ کو کیا ضرورت ہے جو کہتا ہے تم حلی کرو اللہ کی راہ میں, اللہ کو کیا ضرورت, اللہ کو کوئی ضرورت نہیں تمہارے دینے کی, مولا و غنی حلیم, اللہ بے نیاز ہے, اس کو ایسی خیرات کی کوئی پرواہ نہیں جو احسان جتا کر دی جائے, حلیم حمل والا مردمان ہے. یہ لوگ دے کر احسان جتاتے اور سائل کو احسان دیتے ہیں وہ برداشت کرتا رہتا ہے, اپنے وقت پر سنا لے گا. سمجھا گئی بات کی؟ اس واسطے جب یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی, یہ آداب ہے انفاق کے اور شرائط ہے انفاق کے, حل کرنے کے بعد نہ من ہونا چاہیے نہ آداب ہونا چاہیے, اس واسطے آپ کو ہم نصیحت کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اے مومنو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن ولا الاذى, اپنی خیرات کو ضائع نہ کرو, احسان جتا کر سائل کو یا الہ پہنچا کر, احسان جتا کر یا الہ پہنچا کر ضائع نہ کرو. ابطالن کا ابطال نہ کر تلزی, یہ کلزی جو ہے نا یہ قائم مقام حول مطلق کیا ہے, لا تبطلوا ابطالن کا ابطال نہ کر تلزی, اس کا مطلب ہے. اور حرف المضارع شائع بھی کلام العرب, مضاف کا حذف کرنا کلام العرب میں ذائقہ شائع ہے, ہدایہ کے حاشیے پر بھی لکھا ہوا ہے. ابطالن کا ابطال نفقت الذی الحکم علیہ, یعنی احسان جتا کر زائل کو یا الہ پہنچا کر اپنی خیرات کو ضائع نہ کرو, اس شخص کی طرح جو اپنا مال رضا الہی کے لیے نہیں بلکہ ماں لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے تاکہ لوگ کہیں کہ بڑا سخی ہے بھائی, ٹھیک ہے نا, لوگ کہیں بڑا سخی ہے, کو مال ہو لوگوں کے دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے, یا الناس اور لا یؤمن باللہ والیوم الآخر, یقین نہیں رکھتا اللہ پر نہ روز آخر پر, سیدھی بات ہے وہ کافر میں ایمان ہوا, جو تم اللہ پر یقین ہے نہ اس کو روز آخر پر یقین ہے, اور دکھانے کے لیے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے, اس طرح تم نہ بنو, ٹھیک ہو گیا, اس طرح تم نہ بنو. اب فرق بتاتے ہیں حق تعالیٰ جل جلالہ منوالہ کہ انفاق کی سبیل اللہ اور انفاق نیاز ان دونوں میں کیا فرق ہے, سمجھائی, انفاق کی سبیل اللہ اور انفاق نیاز ان دونوں میں کیا فرق ہے. پہلے بتاتے ہیں ریاان خرچ کرنا یہ کتنا, اس کی مثال کیسی ہے, مثلا ہوں کا مثلا سب ہمارا حلے کے تلا اصاب الوابل حتارا کا مسلطا, ایسے ریاکار کی حالت ہو ایسی ہے جیسے ایک صاف چکنا پتھر چٹان سموا, صاف چکنا پتھر چٹان جس پر علیہ تلاف کوئی چوری سی مٹی ہو, اصاب الوابل پھر پڑے اس پر زور کمی چکنی جو ہے منہ سے دھار زور سے اس کے اوپر بارش, بس سے جو کوئی تھوڑی بہت مٹی تھی منہ سے دھار بارش پر سے زور کے وہ مٹی بھی اس پر رہے گی, خطارہ کا اچھلنا پھر اس کو سارا جٹ کر کے جھوٹ جائے گی تو اس کے خرچے کی مثال ایسی ہوگی. اسی طرح قیامت کے دنوں جس طرح وہ جو صاف کتاب تھی تھوڑی سی اسکول مٹی تھی زور کی بارش آئی صاف ہو گئی بالکل مٹی کا نام نشان نہیں رہا. اسی طریقہ سے لاجت بلو نالا چاہیے بما کا سب قیامت کے دن ایسے ریاکاروں کو اس خیرات سے جو انہوں نے کی تھی کچھ بھی حاصل نہ کر سکیں گے پر فائدہ نہیں ہوگا. اور کیوں اللہ بلا یا مکمل کا لیا اللہ ایسے ناسپاس لوگوں کا مطلب پورا نہیں کرتا یعنی اس کو ایشان مطلوب مطلوب تک نہیں پہنچاتا. یہ تو حال ہو گیا انفاق ہو گیا. اب انفاق کی زمین اللہ کی مثال دیتا ہے مدن رکن والا ہوں ابتدا امر اللہ تم انعام ہے ان لوگوں کا حال جمعہ اللہ کی رضا مندی حاضر کرنے کے لیے تصویر تم انعام کو ذہن اپنے دلی اعتقاد سے اپنے مال خرچ کرتے ہیں یہ دل کی نیت سوکھتا رکھ کر دل کی نیت سوکھتا رکھ کر تصویر تم انعام ہوتے ہیں. ایک بات دوسرا منع کر رہا ہوں تصویر تم اپنے نفس کو اس شاک مشقت والے عمل کا فیصلہ بنا دیتے ہیں آدھی مان جاتے ہیں ایسے ہی عمل مل کے اپنی گرا دے کسی دوسرے کو دے دے مگر دے تمام اللہ کے ساتھ کے لیے اللہ راضی ہو جائے اور اس کا آدھی مان جاتا ہے وہ اپنے لفظ کو اس عمل شاک کا فیصلہ بناتے ہوئے اپنے دل کی نیت کو پیدا رکھ کر اپنا مال خرچ کرتا ہے اس کی مثال جو ہے کم مرد جنت یعنی ان کے خرچ کی مثال مار ڈالو نمبا کا چیز ہے جنہیں ان کو نمبر یہاں بھی نمبر کا مذاق کرتا ہے لوگ مذاق کرو کم مرد جنت ان کے خرچ ایسے ہیں جیسے باغ ہو گئے میرب دن اونچی جگہ ٹیلا ٹیلے پر باغ ہو صاف ہم آگے پھر اس پہ پڑ جائے زور کمی بالکل حاضر ہے لاوے اپنا پھل ہو دو گنا چوگنا وہاں سے بہن دو ہی نہیں ایک لائن پر یہ دنیا یہ تکرار کے لیے ہے دو ہی مراد نہیں اسے دو ہی نہیں دو گنا چوگنا اٹھ گنا اپنی حالت یہ ہو اصحاب اور کے بعد آگے بولا ہو کیا مانا اردو بھی یتون لابھا اور اس کی اولاد بھی ایسی ہو جس میں طاقت کوئی نہ ہو کمزور ہو کما نہیں سکتی آپ پورا ہو گیا اولاد جو ہے نا وہ ابھی کمزور ہے چھوٹی ہے کما نہیں سکتی مزید بڑا ایک اور بات بھی ہو جائے آپ پورا اولاد کمزور کما نہیں سکتی پھر مزید بڑا یہ عذاب آگے سال اس باپ پر اس ایسی حالت میں اس باپ پر ایسا بگولا آئے آگ بگولا ایسا بگولا آئے ہی حیران ہو جس میں آپ کا مت ہو جی ایسا آگ بگولا وہ دیکھتے ہیں پھر بھی ایک موسم ہوتا ہے ہوا اور وہ بڑی سخت گرم یو آئے اس میں آگ ہو ہر طرح کا اسباب سارا جل جائے سمجھ آئی بات کی نہیں سمجھ آئی اور آپ کو سمجھ لو ایسی آپ نے اس صدقات کو اتنا برباد نہ کرنا ہاں ہونا چاہیے من چڑھانا ہونا چاہیے دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ نے سارے دیشے کی باتیں سمجھائی کرانے کا جو بھائی اللہ نے بولا یار یہ کھول کھول کے صاف صاف بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے فائدے کے لیے الیا آکام کوئی ہے کہ سب کچھ یہ کرتا ہے یہاں تو اس کے بعد جو رکنا چاہیے اس کے بعد جو علاج چاہے اس کو فائدہ کوئی نہ ہوا جب مجھے اس کا کوئی فائدہ بات نہ ہوگا تو ان کے لیے سوال رہا سب کو بتا کرتے ہو وہ کیسا ہو سمجھے وہ کیسا ہو وہ ایسا نہ ہو گیا نہ لگی آپ کو ہے جی دے دیا کس کو ہے جی بیوی کے باپ کو آپ کو مثال آیا جی نہ بھائی آپ کو تو کس کے دور بنانے کے باپ کو میں اس کے دور کی مثال آئے لوگ دیتے ہیں یہ ایسی چیزیں نہ دو جو آپ کو بھاتی نہ ہوں بلکہ انگوں میں کوئی بات ماں کا سب تم ہو اللہ کی راہ میں اگر خرچ کرو تو عمدہ اور پاکیزہ چیزوں میں سے لو جو تم نے کسب تم تجارت وغیرہ کے ذریعے کمایا ہے مما اخرجنا لکم من الارض اور کچھ اس میں سے بھی دو جو ہم نے تمہاری خاطر زمین سے نکالی ہے زمین کی پیداوار اس میں سے بھی کچھ دو اس کی تشریح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی زمین کی پیداوار کچھ لگایا یا نصف جو عشر ہے اور کس میں آیا اور کس میں نہیں آئے وہ سب بتا دی حضور پاک سے بہرحال ماں اخرجنا لکم من الارض ہمارے حضرت امام بنی رحمۃ اللہ علیہ ماں کے روح کو سامنے رکھتے ہوئے نا سب چیزوں میں جن کے قائل ہیں صاحبین حضرات میں قائل نہیں ہے ہمارے ماں بنی بسم میں جن کے قائل ہے تو ظاہری عموم قرآن کا یہ امام صاحب کا ساتھ ہی دیتا ہے ملا تیمم الخبیث من تربکم ایک بات خیال میں رہنی چاہیے تمہارے خراب اور نکارا چیز دل سے اتری ہوئی چیز دل سے اتری ہوئی چیز خراب اور ناکارا چیزوں میں سے خراب کرنے کا کسر تک نہ کرنا کہ تم یا تم اس میں سے خرید کرنے لگو ایسا مت کرو حالانکہ تمہاری اپنی حالت یہ ہے تمہاری اپنی حالت یہ ہے کہ نفس تم بھی آخر لیے ہے خود تم بھی ایسی ناکارا چیز کا لینا پسند نہ کرو گے تو خدا کو ایسی چیز دیتے ہو دیتے تو تم فقیر کو ہو خدا کو کہاں خدا کو ضرورت کیا ہے یہ خدا تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے تم فقیر کو دیتے ہو نا پہلے خدا کے ہاتھ میں آتا ہے میں فقیر کے ہاتھ میں جاتا ہے حدیث میں آتا ہے نا غسامی میں آپ نے پڑھا ہوگا جس کو احسان دیتا ہے اللہ تعالیٰ میں خیرات کرتا ہے نا تو پہلے یہ تو رحمان میں آتا ہے اللہ مہربان کے ہاتھ میں آتا ہے پھر وہ فقیر کے ہاتھ میں جاتا ہے فقیر یہ نہ سمجھ تم یہ نہ سمجھو کہ میں دے رہا ہوں فقیر کو حکیم یہ سمجھے کہ یہ میرا داتا ہے یہ داتا نہیں ہے داتا وہ ایک اللہ کی ذات ہے وہ اللہ مہربان کے ہاتھ میں آتا ہے اور قبول فرماتا ہے ہاں جی تو ٹھیک ہو گیا جتنا قبول فرمایا اس کو تو مل گیا مگر تیری میں نظر جان گئی کیونکہ تیری نیت ٹھیک نہیں تھی غلط تم بھی آخری ہے خود تم بھی ایسی ناکارا چیز کا رہنا پسند نہ کرو گے انسان تو ملو ہی مگر یہ کہ تم اس کے رہنے میں جس کوشش سے کام لو ہاں جی چلو جی اب دیکھ لیجیے اب کیا آپ انسان اس کو لوٹا ہے اچھا رہنے دو یار فلاں گودام کھائیں گے فلاں گودام کھائیں گے اب کیا انسان کہیں گے یوں کر کے نہ کرو وعدہ اللہ غنی بن حمید یقین رکھو اللہ تعالیٰ تمہارے خرچ کا کوئی محتاج نہیں اللہ تعالیٰ تمہارے خرچ کا کوئی محتاج نہیں بے پرواہ ہے وہ تو جملہ صفات سے متصف ہے سب خوبیوں کا مالک ہے اس واسطے جو چیز ہو اچھی سے اچھی چیز اللہ کے راہ میں ہو اور شیطان کے کہے پہ مت چلو شیطان کے کہے پہ مت چلو پتا ہے شیطان بڑا پلید ہے شیطان کبھی نہیں تمہیں صحیح رستے میں لگائے گا خمیر میں نے تمام صفات حمیدہ سے متصف تمام سے بات حمیدہ سے متفق سب خوبیوں کا مالک شیطان بڑی پلیز بلا ہے اس کا کہا نہ ماننا کیوں الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء شیطان تو ایسا ہے کہ تم دیتے ہو نا اللہ کے راہ میں وہ کہتا ہے بھیا تو خود کیا کھائے گا محتاج ہو جائے گا ہے تو محتاج ہو جائے گا اب تو تیرے پاس یہ تو دے رہا ہے اب دوسروں کو آپ کیا کرے گا تو محتاج ہو جائے گا تو محتاجی دے دیتا ہے بھیا امور حکم دیتا شاہ اور تمہیں حکم دیتا ہے تو بزرگ کا حکم دیتا ہے کہ عمدہ چیز خرچ کرنے سے نادان ہو جاؤ گے, لہذا اس بے حیائی کا انتخاب کرو, جو چیز تمہیں پسند نہ آئے وہ اللہ کے نام پر دے دو. یہ مانا آپ مفسرین کرتے ہیں اور کہا ہے کہ بادشاہ کا لفظ سارے قرآن شریف میں جہاں کہیں آیا ہے وہ بے حیائی کے معنی میں آیا ہے, سوائے اس مقام کے جہاں بادشاہ جمعہ تو بول ہے کہ بغل خود بے حیائی ہے, بغل خود بے حیائی ہے. میں کہتا ہوں کہ زمانے حال کو دیکھ کر کے نا بادشاہ کے معنی واقعی بے حیائی کی بھی سج جاتے ہیں. یہاں بے حیائی کے کاموں میں شیطان جتنا خرچ کرو ہزاروں کے ہزاروں کے تعداد میں روپئے خرچ کر دیتا ہے بندہ بے حیائی کے کاموں میں, وہ اللہ کے آگے بات آ جائے تو وہاں درجے لگتا ہے. ہماری زندگی کر دے بچہ پیدا ہوتا ہے تب بچے کی خطرہ ہوتی ہے, تب بچہ بڑا ہوتا ہے تب, اور جب اس کی شادی کرتے ہیں تب, اور مر جاتا ہے مطلب تب مزدوری کتنی اخراجات ہوتے ہیں, پھر مر جاتا ہے تو قبر قبر کے اوپر خرچ کرتے ہیں, قبر پکی بنا دی, روزہ بنا دیا, اس کے بعد بھائی تیجا بھی کرو چھاتا کرو نہ کرو چالیسواں کرو چھ مہینے ششمائی کرو سالانہ آپ کرو, پتہ نہیں کتنے خرچ کرواتا ہے, یہ سب خرچ کروا ڈالتا ہے. اور پھر دیکھو یہ بے حیائی کے کام کتنے ہو رہے ہیں, ان پر کتنا خرچ ہو رہا ہے, اب دیکھ لو کنجروں پر کتنا خرچ ہو رہا ہے, کنجروں پالو اور گانے والے جو ہے نا گانے والیاں اور گانے والے کتنا کچھ پیسہ لے رہے ہیں, کتنے انعامات لاکھوں کی تعداد میں انعامات لے رہے ہیں, وہ حیائی کے کاموں پر خرچ ہو رہا ہے. مدرس ہو نہ مدارس دینی ہو, طالب علم کو مت دو, مطلب پوچھے طالب علم کو پر دکان لگ جاتی ہے اور لگتی کس پر ہے, کنوں پر لگتی ہے, کنوں کو دیکھ لگا ہے یہ طالب علم, اگر وہ مطلب نہیں اس میں مطلب ہے کون جو دین پڑھتے ہیں, اور وہ آگے آ رہا ہے فی الحال کلا سنگھ تو مل رہا, اگر یہ لوگ ان کو بلا تو خود کہتا ہے کہ یہ لوگ قدر مصرف ہیں اور مختلف کر رکھا ہے, پھر پوچھتے ہیں کہ طالب علم پر دکان لگتی ہے نہیں لگتی, تو کوئی یوں کہہ دے گا آگے جواب نہ ہم کے جو ہے کنجلوں کو دینا تو وہاں نکال لگتی ہے.